Джейн Ейр, розділ 31. Мій дім, де я нарешті оселилася, це маленький будиночок із крихітними побіленими кімнатками та посипаною піском долівкою. Тут є 4 пофарбовані стільчики, стіл, годинник, сервант із 2-3 тарілками та полумисками і чайним набором. Нагорі кімната таких самих розмірів, як і кухня, з ялиновим ліжком і комодом. Комод маленький, проте він усе одно завеликий для мого скромного гардеробу. Щоправда, завдяки моїм добрим і щедрим друзям у ньому з'явилося все необхідне. Зараз вечір. Я відпустила маленьку сирітку, яка допомагала мені по дому, і винагородила її апельсином. Я сиджу сама біля вогню. Сьогодні вранці відкрилася сільська школа. У мене 20 учениць, але тільки 3 з них уміють читати. Жодна не вміє писати чи рахувати. Кілька в'яжуть, ще кілька трохи шиють. Всі вони говорять з сильним акцентом, притаманним цій місцевості. Тому в нас виникли деякі труднощі. Ми не розуміємо одне одного. Деякі з них невиховані, грубі, вперті і зовсім примітивні. Але інші – слухняні, мають бажання вчитися і приємну вдачу. Я не повинна забувати, що ці грубі і неотесані селянки з такої самої плоті і крові, як і тендітні нащадки шляхетних родин, що зерна природної витонченості, благородства, розуму і доброти живуть у їхніх серцях так само, як і в серцях дітей знаті. Моїм завданням буде випликати ці зерна, і я впевнена, що отримую задоволення з цієї праці. Я не чекаю багато насолод від життя, яке відкривається переді мною, але, безперечно, якщо я пристосуюся до нього і докладу максимум зусиль до своєї праці, воно щодня даватиме мені якусь радість. Чи була я весела, спокійна і задоволена під час тих годин, які провела в голій незатишній кімнаті сьогодні вранці і по обіді? Я не хочу дурити себе і відповідаю – ні. Я почувалася спустошеною. Я почувалася, так, я дурепа, я почувалася приниженою. Я боялася, що зробила крок, який замість того, щоб піднести мене на шкалі громадського життя, опустить іще нижче. Я злякалася темноти, бідності та грубості, які побачила і які оточували мене зусібіч. Та дозвольте мені не карати себе занадто суворо і не зневажати за ці почуття. Я знаю, що вони погані, і це вже багато значить. Я боротимуся, щоб подолати їх. Я вірю, що завтра частково подолаю їх, а за кілька тижнів їх може вже зовсім не бути. Можливо, за кілька місяців я побачу, що мої учениці змінилися на краще, і радість прийде на зміну відразі, що зараз панує у моєму серці. А тим часом я б хотіла знайти відповідь на одне запитання. Як мені слід було вчинити? Може, піддатися спокусі, прислухатися до своєї пристрасті та не завдавати собі болю, не боротися, а просто добровільно здатися, заплутатися у шовкових тенетах, заснути на квітках і прокинутися на півдні Франції на чудовій віллі, де б я жила як коханка містера Рочестера, насолоджуватися його коханням якийсь час, бо саме стільки він любив би мене. Він любив мене так, як більше ніхто і ніколи не полюбить. Більше ніхто не схилиться перед моєю красою, молодістю, принадністю, бо ніхто ніколи не побачить їх. Він захоплювався і пишався мною. Жоден чоловік не зможе мати до мене таких почуттів. Та що це я собі таке надумала? Що таке кажу, а головне – відчуваю? Я питаю себе, чи краще бути рабиною в уявному раї десь під Марселем і насолоджуватися блаженством якусь часину, а потім заливатися гіркими сльозами каяття і сорому, чи бути шкільною вчителькою, вільною і чесною, в овіяній вітрами гірській місцевості в самому серці Англії. Так, тепер відчуваю, що вчинила правильно, дослухавшись до своїх принципів і закону та переборовши спокусу шаленої миті. Господь вказав мені правильний шлях, і я вдячна йому за мудру пораду. Привівши свої збурені думки до ладу, я підвелася, підійшла до дверей і подивилася на захід літнього сонця і на спокійні поля, що простерлися перед моїм будиночком, котрий, як і школа, стояв за півмилі від села. Пташки доспівували свої останні пісні. Був дух п'янкий, роса бальзам. Поки я спостерігала за природою, відчувала себе щасливою, і тому дуже здивувалася, коли згодом помітила, що плачу. Але чому? Через злу долю, що забрала в мене мого хазяїна, якого мені більше не судилося побачити. Через відчай, горе і нестримну лють, наслідки мого від'їзду, через які він може знову зійти з правильного шляху. Подумавши про це, я відвела погляд від прекрасного літнього неба та самотньої Мортонської долини. Я кажу «самотньої», бо скільки сягало око, не було видно жодної будівлі, за винятком церкви та будиночка священника, який потопав у деревах. І тільки десь у кінці виднівся дах Вейл-холу, де мешкав багатій містер Олівер із дочкою. Я заховала обличчя в долонях і схилила голову до кам'яного одвірка. Та почувши тихенький шум біля хвіртки, що відгороджувала мій садочок від ланів, я підвела очі. Я зразу ж побачила, як собака, старий Карло, пойнтер містера Ріверза, штовхає мою хвіртку носом, а на неї спирається, згорнувши руки, сам Сент-Джон. Його брови були насуплені, а погляд суворий і невдоволений, був звернений на мене. Я запросила його до хати. «Ні, на жаль, я не можу зайти. Я прийшов, щоб принести вам маленький пакуночок, який мої сестри залишили для вас. Здається, там скринька з фарбами, олівці та папір». Я підійшла, щоб забрати пакунок. Він був дуже своєчасним. Поки я підходила до хвіртки, мені здалося, Сент-Джон уважно вивчав моє обличчя. Поза сумнівом, від нього не сховалися сліди нещодавно пролитих сліз. «Невже перший робочий день видався вам важким, ніж ви сподівалися?» – запитав він. «О ні, зовсім навпаки. Гадаю, що дуже скоро я добре ладнатиму зі своїми ученицями. Тоді, може, вам не до вподоби помешкання? Може, сам будинок або меблі?» «Ні, де правда, діти. Вони такі вбогі, але я зупинила його. Мій будиночок чистий і захищає мене від негоди. Меблів достатньо, і вони зручні. Я вдячна за все, що маю, і мені зовсім не сумно. Я ж не остання дурепа і зовсім не розбещена, щоб скаржитися на відсутність килима, канапи чи срібних тарілочок. Окрім того, 5 тижнів тому в мене не було нічого. Я була вигнанкою, безпритульною жебрачкою, а тепер у мене є друзі, дім і робота. Я не перестаю дивуватися, доброті Господній, щедрості моїх друзів, ласкавій долі, я не скаржуся. Але, мабуть, вас гнітить самотність? Цей маленький будиночок позаду вас такий темний і порожній. У мене ще не було часу, щоб натішитися спокоєм, а не те, щоб знудитися від самотності. Добре, та я сподіваюся, що ви справді відчуваєте те, що доводите. В усякому разі, ваш розум повинен сам підказати вам, що іще зарано піддаватися страхові, як Лотова дружина. Звісно, мені невідомо, що сталося з вами до того, як ви потрапили сюди. Але щоб це не було, раджу вам твердо опиратися будь-якій спокусі, яка змушуватиме вас оглядатися назад. І далі працюйте, тримайтеся обраного шляху, принаймні кілька місяців. Саме це я й збираюся робити, відповіла я. Сент-Джон продовжив. Важко стримувати свої прагнення й опиратися природі, але зі свого власного досвіду знаю, що це можливо. Господь Бог наділив нас силою, щоб ми могли хоч якось керувати своїм життям. І коли наша енергія вимагає діяльності, недосяжної для нас, коли наша воля прагне йти шляхом, який нам не судився, то ми не повинні страждати від цього і впадати в розпач. Ми повинні шукати іншої поживи для розуму, такої ж сильної, як і та заборонена, яку прагнемо скуштувати, але набагато чистішої. І ми повинні прокладати для наших поривань складнішу, але таку сумну, пряму й широку дорогу, як та, що заказана для нас. Рік тому я сам почувався дуже нещасливим, бо гадав, що вчинив помилку, ставши священником. Одноманітні обов'язки виснажували мене до смерті. Я палко прагнув активнішого життя, цікавої роботи, хотів зробити кар'єру в літературі, мріяв про долю художника, письменника чи оратора, будь-кого, тільки не священника. Так, під скромною священницькою рясою билося серце політика, солдата, мисливця за славою, чистолюбця, який прагне влади. Я вважав, що моє життя нікчемне, я повинен змінити його або вмерти. Та після темних думок і боротьби у моєму серці пробилося світло і прийшло полегшення. Моє нікчемне існування враз набуло сенсу. Я почув голос із неба. «Збери всі свої сили, розправ крила і лети щодуху. Господь обрав мене, щоб я виконав його волю, а для цього потрібні вміння й сила, відвага й ораторські здібності, тобто всі найкращі риси солдата, політика й оратора. Все це потрібно, щоб стати хорошим місіонером. І я вирішив стати місіонером. З того часу мій душевний стан змінився. Зі всіх моїх здібностей поспадали окови, не залишивши по собі нічого, тільки болючі рани, які зцілить тільки час. Звісно, батько не підтримував мого наміру, але тепер, після його смерті, для мене немає ніякої перешкоди. Я владнаю деякі справи, знайду собі наступника в Мортоні, залишиться тільки розірвати або розрубати кайдани кількох почуттів. Остання боротьба з людською слабкістю, у якій я безумовно здобуду перемогу, тому що присягнувся перемогти, і я поїду з Європи на схід. Він мовив це якось дивно, приглушено і водночас піднесено, а коли завершив, то дивився не на мене, а на сонце, що поволі сідало за обрій. Я також дивилася туди. Ми обоє стояли спиною до стежки, яка вела від поля до хвіртки, і тому не почували кроків на вкритій травою стежині. Веселе дзюрчання струмочка було єдиним звуком, який можна було чути в цю пору. Тому ми аж підскочили, коли до нас долинув веселий і чистий, мов срібний дзвіночок, голос. «Доброго вечора, містере Ріверс! Доброго вечора і тобі, старий Карло! Ваш собака набагато швидше впізнає друзів, ніж ви, сер!» Він насторожив вуха і почав виляти хвостом. «Щойно я з'явилася в тому кінці поля, а ви все ще стоїте спиною до мене». Так воно й було. Хоча спочатку містер Ріверс і підскочив, почувши той мелодійний голос, немов небо над його головою розітнула блискавка. Він і далі стояв у тій самій позі, спершись рукою на паркан і повернувши обличчя на захід. Нарешті він поважно обернувся. Мені здалося, що поруч із ним стояло видіння. За 3 фути від нього з'явилася дівчина, вся в білому, молоденька, граційна, в міру повненька. Спочатку вона погладила Карло, потім підвела голову, відкинула назад довгу вуаль, і перед моїми очима постало обличчя довершеної краси. Довершена краса сильно сказано, але я не відхрещуюся від своїх слів і не забираю їх назад. Помірний клімат туманного Альбіону ще не створював довершеніших рис. Під його вологими вітрами та хмарним небом ще не народжувалося частішого поєднання кольорів троянди та лілії. Вона була чарівна. Я не помітила жодної вади. Дівчина мала правильні й делікатні риси обличчя. Очі мали таку форму і колір, як ми можемо побачити на чудових картинах. Великі, темні, виразні. Довгі темні вії надають очам невимовної чарівності. Тонкі, немов намальовані брови додають обличчю свіжості. Бліде, гладеньке чоло надає виразності її спокійній красі. Овальні, свіжі, гладенькі щоки. Уста також свіжі, рожеві, спокусливої форми. Блискучі, рівні, без жодного дефекту зуби. Маленьке підборіддя з ямочкою. Копна густого, пишного волосся. Одним словом, усе це, зібране докупи, уособлює ідеальну красу. І все це у неї є. Я милувалася цією казковою істотою, милувалася від щирого серця. Поза сумнівом, природа творила її з пристрастю і, забувши про свою мачушину скупість, обдарувала її свою любу з бабусиною щедрістю. Цікаво, якої думки Сент-Джон Ріверс про цього земного янгола? Природно, що я поставила собі таке запитання, адже він обернувся і позирав на неї, і природно, що тепер я намагалася прочитати відповідь на його обличчі. Він уже відвів очі від красуні і дивився на низенький кущик маргариток, що ріс біля хвіртки. «Добрий вечір, але вже запізно, щоб гуляти самій», – сказав він, притиснувши ногою на розкриті голівки сніжно-білих квіток. «О, я щойно повернулася з С. Вона назвала велике місто за 20 миль звідси. Тато сказав, що ви відкрили школу і приїхала нова вчителька. Отож, після чаю я одягнула свого капелюшка і побігла через долину, щоб побачити її. Це вона?» – запитала вона, вказуючи на мене. «Так, вона», – відповів Сент-Джон. «Як гадаєте, вам подобається Мортон?» – запитала вона прямо, з якоюсь дитячою, проте приємною простодушністю. «Сподіваюся, що так. У мене є на це багато підстав. Чи ваші учениці такі уважні, як ви й очікували?» «Звичайно. Вам сподобався ваш будиночок?» «Дуже. Хіба не чудово я обставила його?» «Справді чудово. І вибрала вам гарну помічницю, Алісу Вуд. Так, вона кмітлива і працьовита. Я здогадалася, що той була міс Олівер, спадкоємиця. Доля обдарувала її так само щедро, як і природа. Мабуть, вона народилася під щасливою зіркою. Іноді я приходитиму і допомагатиму вам учити дівчаток», – сказала вона. «Мені буде приємно час від часу навідувати вас. Мені до вподоби ходити з візитами. Містере Ріверс, я так весело провела час в С. Вчора ввечері, вірніше вночі, я танцювала до 2:00. Через якісь заворушення там стоїть цілий полк. А як відомо, офіцери – найкращі кавалери в світі. Поруч із ними всі наші гострильники та продавці ножів видаються зовсім ні на що не здатними». Мені здалося, що губа містера Сент-Джона ледь сіпнулася, і на якусь мить обличчя презирливо перекривилось. Почувши це, він щільно стиснув уста, і тому нижня частина його обличчя здавалася мені ще суворішою і гострішою. Він одвів погляд від маргариток і втупив його у міс Олівер. Це був суворий, допитливий погляд. Вона знову засміялася у відповідь, і ця усмішка дуже личила до її юності, рум'яних щічок, ямочок і красивих очей. Поки він стояв, мовчазний і похмурий, вона знову почала гладити Карло. «Бідний Карло любить мене», – сказала вона. «Він зовсім не суворий, він не цурається своїх друзів. І якби він умів розмовляти, то не мовчав би». Коли вона гладила пса по голові, схилившись із притаманною їй граційністю перед його суворим хазяїном, я побачила, як густий рум'янець залив обличчя самого хазяїна. Його похмурий погляд палав, його охопило хвилювання. Розпашілий і збуджений, він був у ту мить такий самий гарний, як і вона. Його груди високо здіймалися, наче його велике серце, стомившись від виснажливих обмежень, стало непідвладне його волі і, набравшись сили, поринуло на свободу. Але він одразу приборкав його, як рішучий вершник приборкує коня, що став дибки. Він не відповів на її ніжні слова ані словом, ані порухом. «Тато каже, що ви уже зовсім не приходите до нас», – провадила міс Олівер, піднявши погляд. «Ви вже й забули дорогу до Вейлхолу. Сьогодні ввечері він сам, і йому не дуже добре. Може, ви повернетесь зі мною і провідаєте його?» «Зараз не найкращий час, щоб провідувати містера Олівера», – відповів Сент-Джон. «Не найкращий час, але я з вами не згідна. Саме зараз батькові найбільше потрібна компанія, коли заводи позачинялися і йому нічого робити. Ну ж бо, містере Ріверс, будь ласка, ходімо. Чому ви такий самотній і замкнутий?» Вона сама відповіла на своє запитання. «Я забула», – вигукнула вона, труснувши своїми чудовими кучерями, немов дорікала сама собі. «Я така неуважна і дурна, прошу вибачення. Я зовсім забула, що у вас є причини на те, щоб бути таким сумним і мовчазним. Діана та Мері поїхали, Моргаус зачинений, тому ви такий самотній. Я запевняю, мені дуже шкода вас, але ходіть до нас, провідаєте тата. Не сьогодні, міс Розамонду, не сьогодні. Містер Сент-Джон відповів майже машинально. Тільки йому одному було відомо, яких зусиль йому вартувало відповідати відмовою на таке запрошення. Якщо ви такий упертий, то я покину вас, тому що не хочу залишатися тут надовго. Вже спадає роса. На добраніч. З цими словами вона простягнула йому руку. Він ледь доторкнувся до неї. На добраніч, повторив він голосом глухим і порожнім, немов луна. Вона уже відійшла, але за мить повернулася. «Може, ви хворі?» – запитала вона, і мала на це підстави. Його обличчя було таке ж біле, як її сукня. «Ні, я зовсім здоровий», – відповів він і, вклонившись, одійшов від хвіртки. Вона пішла в один бік, він – в інший. Вона двічі обернулася, щоб подивитися на нього, перш ніж зникла серед полів. Як дивне видиво, він же рішуче прямував уперед і не озирнувся жодного разу. Спостерігаючи за стражданнями та саможертвами інших людей, я забула про власне горе. Діана Ріверс, описуючи свого брата, назвала його невблаганним, мов смерть, і вона зовсім не перебільшувала. Розділ 32. Я й далі працювала в сільській школі, докладаючи усіх своїх зусиль та вмінь. Спочатку мені було й справді важко. Минуло чимало часу, перш ніж я навчилася розуміти своїх учениць та їхню вдачу. Зовсім неосвічені, без будь-яких здібностей, вони всі здалися мені на перший погляд однаковими, вірніше, однаково безнадійними. Але скоро я побачила, що глибоко помилялася. Вони відрізнялися одна від одної так само, як і освічені, і коли я ближче познайомилася з ними, а вони зі мною, ця різниця почала ставати дедалі помітнішою. Коли вони перестали дивуватися з мене, моєї мови, поведінки, деякі з цих неотесаних, грубих селючок почали перетворюватися на досить кмітливих дівчаток. Багато з них виявилися слухняними і дружньо налаштованими, і в око мені впали кілька екземплярів, наділених вродженою вихованістю, самоповагою та ще й неабиякими здібностями, що викликало в мене подив і зацікавлення. Скоро навчання почало приносити задоволення цим дівчаткам. Вони почали доглядати за собою, регулярно готуватися до занять і потроху здобували спокійні, вічливі манери. Такий швидкий прогрес був для мене несподіванкою і лестив моєму самолюбству. Окрім того, я почала виділяти деяких дівчат із-поміж інших, і вони також полюбили мене. Серед моїх учениць було кілька фермерських дочок, молодих жінок, які уже майже повністю сформувалися. Вони вже вміли читати, писати й шити. Саме з ними я вивчала початки граматики, географії, історії та вишуканого рукоділля. Я виявила серед них натури гідні поваги, які прагнули навчання і вдосконалення, із якими я провела чимало приємних вечорів у них вдома. Їхні батьки приділяли мені багато уваги. Мені було приємно приймати їхню простодушну гостинність, і я з радістю відповідала на неї люб'язністю, до якої вони, мабуть, зовсім не звикли. Це дивувало їх і водночас приносило їм користь, тому що, підносячи у власних очах, спонукало стати гідними виявленої до них поваги. Я відчувала, що мене тут полюбили. Куди б я не подалася, мене всюди вітали щирим словом і дружніми усмішками. А жити посеред пошани, хай навіть пошани простого робочого люду, все одно, що сидіти ясної днини на осонні, бо чисті, щирі почуття зароджуються і розцвітають під сонячними променями. У цей приємний період життя моє серце частіше сповнювалося вдячністю, аніж пригніченням. І все-таки, читачу, я не договорюю. Поміж усього цього спокійного, корисного існування, коли дні минали у тяжкій праці серед моїх учениць, вечори я збавляла за малюванням або читала на самоті, а вночі мені являлися дивні видіння. Я поринала у страшні сни, яскраві, тривожні, сповнені мрій і бентежних видінь. Сни посеред незвичайних людей і подій, сповнені пригод, ризику, романтичних авантюр, і я знову і знову бачила містера Рочестера, і то завжди на межі зламу. І тоді в мені оживало бажання знову опинитися в його обіймах, чути його голос, дивитися в його дивні очі, торкатися руки, щоки, кохати і відчувати його любов. У мені спалахувала надія на те, що ми знову будемо разом. Тоді я прокидалася, згадувала, де я і що я тут роблю. Я вставала зі свого ліжка без запони, тремтячи усім тілом. І тільки темна ніч була свідком нападів відчаю та смутку. А наступного ранку, рівно о 9-й годині, я відчиняла двері школи, спокійна, врівноважена, готова до виконання своїх щоденних обов'язків. Розамонда Олівер дотримала слово і приходила до мене, як правило, під час своєї ранкової прогулянки верхи. Іноді вона під'їжджала до дверей школи на своєму поні у супроводі служки. Важко уявити щось прекрасніше, ніж Розамонда в пурпуровій амазонці та чорному оксамитовому капелюшку, граційно одягненому на її довгі кучері, які обрамляли її лице та спадали на плечі. В такому вигляді вона заходила до простої сільської школи і пропливала поміж рядами зачарованих сільських дівчаток. Зазвичай вона навідувалася в ту годину, коли містер Ріверс давав свій щоденний урок катехізису. Боюся, що погляд відвідувачки гострим лезом пронизував серце молодого священника. Здавалося, він інстинктивно відчував її прихід, навіть коли не бачив її. Він зовсім не дивився на двері, та коли вона там з'являлася, його обличчя вкривалося рум'янцем. Мармурові риси хоч і не пом'якшувалися, проте змінювалися до невпізнання і своєю непорушністю ще більше виказували стримуване пристрасне почуття, аніж це міг би зробити несподіваний порух чи палкий погляд. Звісно, Розамонда знала свою силу, адже він зовсім не вмів приховувати від неї своїх справжніх почуттів. Незважаючи на його християнський стоїцизм, варто їй було підійти, заговорити до нього, весело усміхнутися, підбадьорливо чи навіть ніжно, і його рука починала тремтіти, а очі спалахували. Здавалося, він промовляв своїм сумним і похмурим поглядом те, чого не могло вимовити уста. Я кохаю вас і знаю, що ви також до мене небайдужі. Я мовчу не через страх перед відмовою. Якщо я запропоную вам своє серце, впевнений, що ви приймете його. Але це серце уже покладене на священний вівтар, а навколо розпалено вогонь, і скоро воно буде принесено в жертву. А тоді вона надувала губки, немов розчарована дитина. Сіра хмара затуляла усю її життєрадісність. Вона різко висмикувала свою долоню з його, злісно відводила погляд від його героїчного обличчя мученика і йшла геть. Безперечно, Сент-Джон був ладен віддати все, аби лиш наздогнати її, повернути назад, затримати, коли вона полишала його. Але він не хотів поступитися жодним шансом на вічне блаженство заради її кохання. До того ж, він не міг вмістити усю свою багатогранну натуру мандрівника, воїна, поета і священника в одну єдину пристрасть. Він не міг і не хотів відмовитися від свого войовничого задуму стати місіонером заради спокійного життя у Вейл-Холі. Я довідалася про це від самого Сент-Джона, коли, незважаючи на свою стриманість, він зважився на відверту розмову. Міс Олівер неодноразово вшановувала мене візитами у моєму будиночку, тож я мала можливість добре вивчити її вдачу. Там не було нічого фальшивого чи скритого. Вона була кокетлива від природи, але не безсердечна, вибаглива, але не надміру егоїстична. Її балували з малку, але вона не була зовсім зіпсованою. Вона була запальна, але добродушна, марнославна. Хіба можна було зарадити цьому, коли кожен погляд у дзеркало засвідчував її красу, але не манірна, досить щедра і зовсім не горда через свої статки, не хитра і досить розумна, весела, жвава і трохи легковажна. Одним словом, вона видавалася чарівною навіть для такого незацікавленого спостерігача, як я. Проте, водночас у ній не було нічого цікавого, і вона не будила в мені інтересу. Надто вже відрізнявся її склад розуму, скажімо, від сестер Сент-Джона. Незважаючи на все це, я полюбила її так само, як колись полюбила свою ученицю Адель, хоча до дитини, яку ми доглядаємо і навчаємо, у нас виникають набагато сильніші почуття, ніж до дорослої, хай і дуже привабливої людини. Не знаю чому, але Розамонда подружилася зі мною. Вона сказала, що я схожа на містера Ріверза, тільки додала, що він у 10 разів гарніший за мене. І хоча я також досить охайна, симпатична дівчина, він справжній янгол. Однак я добра, розумна, стримана і рішуча, як і він. Вона стверджувала, що я в ролі сільської вчительки – це тільки примха природи. І вона певна, що досі моє життя було таке цікаве, як роман. Одного вечора, нишпорячи з притаманною їй дитячою рухливістю та легковажною цікавістю по шухлядах і тумбочках серванта в моїй маленькій кухонці, вона знайшла там спочатку 2 книжки французькою, томик Шилера, німецьку граматику і словник, а тоді й моє художнє приладдя та 2 рисунків, а між ними й намальовану олівцем янгольську голівку однієї з моїх учениць і різні види Мортонської долини та пустищ. Спочатку вона заціпеніла від здивування, а потім аж затремтіла від захоплення. Чи це я намалювала ці картини? Чи я знаю французьку та німецьку? Яка ж я чудова, яке я диво! Я малюю краще, ніж її вчитель із найкращої школи С. Чи не погоджуся я намалювати її портрет, щоб показати татові? Охоче, відповіла я, і мене сповнила радість, що переповнює митця, коли він має можливість малювати з такої прекрасної, ідеальної натури. На ній була темно-синя шовкова сукня, руки й шия не покриті, а єдиною прикрасою були її каштанові коси, що спадали їй на плечі непокірними кучерями. Я взяла аркуш гарного картону, акуратно навела контур її обличчя. Я перечувала задоволення, яке отримую, розфарбовуючи його. Проте, оскільки уже темніло, я попросила її попозувати мені наступного дня. Мабуть, вона стільки понарозказувала про мене своєму батькові, що сам містер Олівер супроводжував її наступного ранку. Високий, статний чоловік середнього віку з сивим волоссям. Поруч із ним його чарівна дочка здавалася яскравою квіткою біля похмурої вежі. Він був мовчазний, можливо, через свою гордість, але був дуже добрий до мене. Йому надзвичайно сподобався ескіз Розамундиного портрету, і він сказав, що я повинна обов'язково закінчити його. Також він наполіг, щоб наступного вечора я завітала до Вейл-холу. Я пішла до них і опинилася у великому пишному маєтку, який свідчив про неабиякі статки хазяїна. Розамунда була дуже весела і вдоволена з того, що я завітала до них. Її батько був дуже привітний, а завівши розмову після чаю, він схвалив мою діяльність у Мортонській школі і, судячи з того, що він чув та бачив, висловив побоювання, що це місце зовсім не пасує мені, і я, мабуть, скоро покину його заради кращої роботи. Справді, вигукнула Розамунда, вона така розумна, що може бути гувернанткою у будь-якій родовитій сім'ї, тату. А я подумала, що краще залишуся тут, де є, аніж стану працювати у якійсь родовитій сім'ї. Містер Олівер говорив про містера Ріверза та й про всю родину Ріверзів із глибокою пошаною. Він сказав, що Ріверзи – дуже давній рід у цих краях, що їхні пращури були вельми багатими людьми, і колись їм належав увесь Мортон. Та й тепер представник цього роду міг би, якби захотів, одружитися з багатою дівчиною. Він висловив жаль із того приводу, що такий гарний і талановитий молодий чоловік вбив собі в голову стати місіонером. Цим він просто змарнує своє життя. Отже, виходить, що батько Розамунди не має наміру чинити перешкоди союзу своєї дочки Сент-Джоном. Очевидячки, він вважав, що високе походження молодого священника, хороше ім'я та духовний сан були б достатньою заміною багатству. Настало 5 листопада, свято. Моя маленька помічниця допомогла мені прибрати у будиночку і пішла щаслива від того, що отримала пані у винагороду за допомогу. Все довкола було чисте, аж світилося. Вичищена підлога, натерті коминкові грати і начищені стільці. Я також привела себе до ладу і могла збавляти свій вільний час, як мені заманеться. Переклад кількох сторінок із німецької мови забрав у мене годину часу. Потім я дістала свою скриньку з фарбами та олівці, узялася до приємнішої, тому що легшої роботи. Я вирішила домалювати мініатюру Розамонди Олівер. Голову я вже завершила. Залишилося домалювати тло, відтінити одяг, додати кілька дотиків карміну, щоб зробити уста виразнішими, домалювати кілька м'яких кучерів і затемнити вії над блакитними очима. Я з головою поринула у цю приємну роботу, коли після квапливого стуку мої двері розчинилися, і до кімнати зайшов Сент Джон Ріверс. «Я зайшов подивитися, як ви проводите свято», – сказав він. «Сподіваюся, не в глибокій задумі». «Ні, то це на краще. Поки ви малюєте, ви не почуваєтеся самотньою. Як бачите, я все ще вам не довіряю, хоча досі ви трималися досить мужньо. Я приніс вам книжку, щоб ви могли потішити себе ввечері». З цими словами він поклав на стіл нове видання – поему. Один із тих чудових творів, якими часто вшановували публіку в ті дні золотого віку сучасної літератури. На жаль, читачам нашого часу щастить набагато менше, та наберіться мужності. Я не відступатиму від своєї розповіді, щоб звинувачувати чи скаржитися. Я знаю, що поезія жива, а генії не виродилися, і мамона не має сили, щоб закувати їх чи знищити. Вони й надалі існуватимуть, і одного дня повернуть собі свою міць і силу. О, всесильні янголи небесні, ви тільки усміхаєтеся, коли ниці душі тріумфують, а слабкі оплакують свою загибель. Поезію зруйновано, генії вигнано? Ні, безпосередності – ні. Не дай заздрощам переконати тебе в цьому. Ні, вони не просто живі, вони правлять світом, бо якби не їхній блаженний вплив, що проникає всюди, ти була б у пеклі власної убогості. Поки я захоплено розглядала цікаві сторінки Марміона, а це був Марміон, Сент Джон уважно розглядав малюнок. Враз він здригнувся, і його висока постать виструнчилась. Він не мовив і слова. Я подивилася на нього, але він уникав мого погляду. Я добре знала його думки і могла прочитати, що було у нього на серці. В той момент я почувалася спокійніше і впевненіше, ніж він. Я мала над ним тимчасову перевагу, і мені захотілося зробити йому добро, якщо це мені до снаги. Незважаючи на всю його твердість і самоконтроль, подумала я, він занадто себе виснажує, приховуючи глибоко в серці всі свої почуття і страждання. Він нічого не викриває, не каже, ні з ким не ділиться. Я впевнена, що розмова про цю солодку Розамонду, з якою, на його думку, він не може одружитися, піде йому на користь. Я змушу його говорити. Я почала першою. «Сідайте, містере Ріверс». Але, як завжди, він відповів, що не може залишитися. «Дуже добре», – подумала я. «Стійте, якщо вам так завгодно, але вам не вдасться піти ось так відразу. Я уже вирішила, самотність так само згубна для вас, як і для мене. Я спробую знайти у вашому серці потаємні струни довірливості і намацати отвір у цих мармурових грудях. через який я зможу влити кілька крапель бальзаму співчуття. «Чи схожий цей портрет на оригінал?» – запитала я прямо. «Схожий? Схожий на кого? Я добре не розглядів». «Та ні, розгледіли, містер Ріверс». Він аж підскочив від такої несподіваної прямоти. Він здивовано подивився на мене. «О, це ще нічого», – мовила я сама до себе. «Я не відступлюся тільки через те, що ви збентежились. Це ще тільки початок». Я вела далі. «Ви уважно роздивилися його, але я не маю нічого проти, якщо ви подивитеся на нього ще раз». І я підвелася і подала йому портрет. «Добре намальовано», – сказав він. «Дуже м'які, чисті кольори. Дуже тонкий, правильний малюнок». «Так, так, я все це знаю. Але що ви скажете про схожість? На кого це схоже?» Він трохи завагався, але взяв себе в руки і відповів. «Гадаю, це міс Олівер». «Звичайно, а у винагороду за те, що ви здогадалися, хто це, сер, я обіцяю намалювати вам точну копію цього портрета, якщо ви, звісно, погодитеся прийняти від мене такий подарунок. Я б не хотіла гаяти свого часу і старань заради подарунка, який вам не потрібен». Він продовжував дивитися на малюнок. Що довше дивився, то сильніше стискав у руці, і то дужче бажав мати такий самий. «Дуже схожий», прошепотів він. «Добре зображено очі. Колір, відтінок, вираз – усе ідеально. І вони усміхаються». «Чи буде вам приємно мати такий портрет? Може, це ранить вас? Скажіть мені, коли ви будете на Мадагаскарі, на мисі Доброї Надії або в Індії, чи буде вам приємно мати таку згадку? Чи, може, він пробуджуватиме спогади, які вас дратуватимуть чи псуватимуть вам настрій?» Він звів очі на мене, подивився якось нерішуче, тривожно, потім знову почав розглядати портрет. «Звісно, я б дуже хотів мати такий портрет. Та чи буде це розумно і розважливо, це вже зовсім інше. З того часу, як я переконалася, що Розамонда справді прихильна до Сент-Джона і що її батько не має нічого проти їхнього союзу, я менш екзальтована у своїх поглядах, ніж Сент-Джон, всім серцем сприяла цьому шлюбові. Мені здавалося, що коли він стане власником великих статків міс Олівер, то зробить не менше добра, ніж приносячи себе в жертву і виснажуючи свої сили під тропічним сонцем. Я була певна цьому, тому рішуче відповіла. На мою думку, набагато мудріше і розсудливіше було б отримати оригінал. Цього разу він сів. Він поклав портрет на стіл перед собою і, опершись чолом на руки, вп'явся в нього закоханими очима. Я помітила, що тепер його вже не злила і не бентежила моя відвертість. Я навіть побачила, що завівши мову на тему, яку він вважав недоторканною і на яку ніколи не балакав відверто, я принесла йому задоволення і несподіване полегшення. Замкнутим у собі людям справді частіше потрібна щира розмова про їхні почуття і переживання, аніж відкритим. Зрештою, і найвитриваліший стоїк також людина, і рішуче вриваючись у море мовчазне його душі, ми часто густо виконуємо наш найперший перед ним обов'язок. Я впевнена, що ви їй подобаєтеся», – сказала я, стоячи за стільцем. «Її батько поважає вас. До того ж, вона чарівна дівчина, хоча трохи й легковажна. Проте вашої серйозності вистачить і на себе, і на неї. Вам слід одружитися з нею». «Хіба я їй подобаюсь?» – запитав він. «Звісно, більше, ніж будь-хто інший. Вона не перестає говорити про вас. Ніяка тема її так не тішить, і ні про що інше вона не розмовляє». «Мені дуже приємно це чути», – сказав він. «Дуже. Можете говорити ще з чверть години». І він зняв свого годинника з руки і поклав на стіл, щоб точно визначити час. «Та чи є сенс говорити далі?» – запитала я. «Коли ви вже, либонь, приготували якесь неспростовне заперечення або готуєте новий ланцюг, щоб закувати своє серце? Не думайте про такі погані речі. Уявіть, що я поступаюся й тану, бо так воно і є. Кохання б'є нестримним струменем у моїй душі, заливаючи солодкою повінню те поле, яке я так старанно обробляв, так наполегливо засівав зернами добрих намірів і самозречення. Але зараз воно залите солодким нектаром. Молоді паростки пропадають, їх роз'їдає солодка отрута. Я бачу себе на отоманці у вітальні Вейл-холу, біля ніг моєї нареченої Розамунди Олівер. Вона говорить зі мною своїм солодким голосом, дивиться на мене тими очима, які ваша рука так вправно змалювала, усміхається до мене своїми кораловими вустами. Вона належить мені, а я їй. Це життя, цей світ цілком задовольняють мене. Цить, не треба нічого казати. Моє серце сповнене насолоди. Мої почуття, я в екстазі. Нехай ці 15 хвилин линуть саме так. Я скорилася його проханню. Годинник цокав. Сент-Джон дивився швидко і важко, а я стояла мовчки. В цій мовчанці сплило чверть години. Він заховав годинника, відсунув портрет, підвівся і підійшов до вогню. «Ну от і все», – сказав він. «Ці кілька хвилин загаяно на марення та ілюзії. Моя голова спочила на плечі у спокуси. На свою шию я добровільно поклав ярмо з квітів. Я скуштував з її келиха. Та я переконався, що моя подушка горить. Серед квітів сидить оса. Вино гірке на смак. Її обіцянки порожні, а пропозиції нещирі. Я бачу і знаю все це». Я здивовано подивилася на нього. «Якось дивно», – провадив він. «Хоча я й люблю Розамунду Олівер шалено, з усією палкістю першої пристрасті, хоча вона безмежно красива, граційна, чудова, водночас мене сповнює спокійне усвідомлення того, що вона не стане мені хорошою дружиною, що вона не та жінка, яка мені пасує, що я дійду цього висновку за рік після нашого шлюбу, і що по 12 місяцях блаженства почнуться роки каяття. Я впевнений у цьому». «Справді дивно», – вигукнула я, не стримавшись. «Тоді як частина мене, – вів він далі, – повністю скоряється і піддається її чарам, друга частина глибоко вражена її недоліками, через них вона не поділятиме і не схвалюватиме моїх учинків, не допоможе в жодному з моїх намірів. Хіба можна уявити Розамунду трудівницею, страдницею, жінкою-апостолом. Хіба вона може бути дружиною місіонера? Ні. Але ж вам не потрібно бути місіонером. Ви можете відмовитись від цього. Відмовитись? Що? Відмовитись від свого покликання? Від своєї основної справи? Від фундаменту, який повинен бути закладений ще на землі? Відмовитись від надії, опинитися в числі тих, хто докладає усіх зусиль, щоб зробити життя кращим, несе знання у царство невігластва, замінює війну на мир, неволю на свободу, релігію ставить понад будь-які забобони, надіється на рай і не боїться пекла? Невже я повинен відмовитись від цього? Це дорожче для мене за життя. Це те, чого я так шукав і заради чого живу. Після тривалої паузи я мовила: а міс Олівер, невже ви байдужі до її горя і розчарування? Міс Олівер завжди оточують залицяльники і підлесники, і менше ніж за місяць вона забуде про мене. В її серці не залишиться й сліду мого образу. Мабуть, вона одружиться з кимсь, хто зробить її набагато щасливішою, ніж це під силу мені. Ви говорите так спокійно, але насправді страждаєте від внутрішньої боротьби. Ви виснажили себе. Ні, якщо я і змарнів, то це від того, що хвилююся за своє майбутнє. Я ніяк не можу владнати своїх справ, і мій від'їзд відкладається. Сьогодні вранці я отримав звістку про те, що мій наступник, якого я так чекаю, зможе приїхати не швидше, як за 3 місяці. А цілком можливо, що 3 місяці розтягнуться до 6. Ви тремтите усім тілом, а ваше обличчя палає, коли міс Олівер заходить до класної кімнати. На його обличчі знову з'явився здивований вираз. Він навіть не міг уявити, що жінка посміє говорити так із чоловіком. Щодо мене, то я почувалася дуже комфортно під час таких розмов. Я ніколи не можу говорити відверто з сильними, скритими і вразливими натурами, будь-то чоловік чи жінка, поки не переступлю через всілякі умовності, не завоюю собі довіри, не займу місце біля самого вівтаря їхнього серця. «Ви якась незвичайна», – мовив він, – «і незлякливих. У вашому тілі смілива душа і проникливий погляд. Але дозвольте запевнити вас, що іноді ви неправильно трактуєте мої почуття. Вони здаються вам сильнішими і палкішими, ніж є насправді. Ви співчуваєте мені більше, ніж я на це заслуговую. Коли я червонію і тремчу перед міс Олівер, то зовсім себе не жалію. Я ганю себе за свою слабкість. Я знаю, що вона ганебна. Це тільки лихоманка плоті, а не муки душі. Моя душа сильна, мов скеля серед бурхливого моря. Тож знайте, який я – холодний і черствий». Я недовірливо посміхнулася. «Ви завоювали мою відвертість», – вів далі він, – «і тепер вона до ваших послуг. Я стою перед вами голий, без того покрову, під яким християнство приховує людську потворність. Я такий, як є – холодний, черствий, чистолюбний. З усіх почуттів ще тільки природна любов панує наді мною. Розум, а не почуття, керують мною. Моїм прагненням немає меж. Моє бажання піднятися вище, зробити більше за інших, не всетиме. Я ціную в людині витривалість, наполегливість, терпіння, талант, бо завдяки цим рисам людина сягає значних вершин. Я з цікавістю спостерігав за вашою роботою, бо вважаю вас за взірець наполегливої, старанної, завзятої жінки. І не тому, що глибоко співчуваю вам через те, чого ви зазнали, чи через теперішні страждання. Щойно ви змалювали себе як поганського філософа, сказала я. Ні, між мною і філософами-деїстами існує відмінність. Я вірую, але вірую в Святе Письмо. Ви помилилися. Я не поганський, а християнський філософ, послідовник віри Христової. Я його учень і приймаю його чисте, милосердне і добре вчення. Я проповідую це вчення, я присягнув поширювати його. Оволодівши мною в молодості, віра ще дужче розвинула мої вроджені якості. З маленького пагінця природної любові вона зростила тінисте дерево, людинолюбство. З дикого могутнього коріння людської справедливості вона виховала почуття священного правосуддя. Спрагнення здобути владу і визнання для власного «я» вона створила прагнення поширювати Царство Небесне, здобувати перемоги під знаменням Христа. Ось чим я завдячую релігії. Вона підсилила всі мої вроджені чесноти, навернула мене. Але вона не змогла викорінити в мені все природне і ніколи не викорінить, аж поки оце смертне в безсмертя зодягнеться. Сказавши це, він узяв свій капелюх, який лежав на столі поряд із моєю палітрою, і ще раз глянув на портрет. «Вона таки красуня», – прошепотів він. «Недарма її ім'я означає в перекладі «троянда світу». То намалювати й вам такого? Навіщо? Не треба». Він прикрив портрет аркушем тонкого паперу, на який я зазвичай клала руку, щоб не забруднити картон. Не знаю, що він раптом побачив на тому аркуші, але щось таки привернуло його увагу. Він схопив аркуш, подивився на його береги, потім кинув на мене погляд, якийсь невимовно особливий і цілком незрозумілий погляд, який, здавалося, осягнув усе до дрібниць у моїй постаті, обличчі, одязі, надзвичайно гострий та уважний погляд, який охопив мене, наче блискавка. Він розтулив рота, наче хотів заговорити, але втримався та промовчав. «В чому справа?» – запитала я. «Нічого», – пролунало у відповідь. Він поставив аркуш назад, але хутко відірвав від берега вузеньку смужку і заховав у рукавицю. Потім він поспішно кивнув, побажав мені доброї ночі і пішов. «Ну, це вже занадто», – вигукнула я. Я також уважно роздивилася аркуш, але нічого не побачила, за винятком кількох плям від фарби, де я випробовувала насиченість кольору. Я поміркувала над цією загадкою хвилину чи дві, та побачивши, що не розгадаю її, і певна, що вона не має для мене ніякого значення, я перестала ламати над нею голову і невдовзі забула. Розділ 33. Коли містер Сент-Джон пішов, почав падати сніг, і хуртовина тривала всю ніч. Наступного дня гострий холодний вітер приніс багато лопатого снігу. До вечора долину так замело, що годі було пройти. Я зачинила ставні, кинула килимок під двері, щоб не задувало з вулиці, підкинула дров у вогнище і, посидівши з годинку біля вогню і прислухавшись до глухого завивання Хурделиці запалила свічку, взяла Марміона і почала читати. Норгемському твердь пече захід, несе бурхливі води твіт, довкруж горби круті, і тонуть вежі вартові, і дужі мури, і рови у сяйві золоті. Захопившись музикою поезії, я скоро забула про хуртовину. Раптом я почула шум, хтось ніби постукав у двері. Я подумала, що то вітер, але ні, то був Сент-Джон Ріверс. Він відчинив двері і винирнув з морозяної заметілі та волаючої темноти і став переді мною. Плащ, який окутував його високу постать, був зовсім білий. Я майже заціпеніла з переляку. Так мало я сподівалася того вечора гостя з Заметеної долини. «У вас прикрі новини?» – запитала я. «Сталося щось погане?» «Ні, як легко вас налякати», – відповів він, знімаючи плаща і вішаючи його на двері, і знову підсунувши під них килимок, який задерся, коли він заходив. Він обтрусив сніг із черевиків. «Я забрудню вашу підлогу», – сказав він, «але сподіваюся, що ви пробачите мені». Потім він підійшов до вогню. Мені довелося докласти чималих зусиль, щоб дістатися сюди, запевняю вас, сказав він, гріючи руки над вогнем. Один раз я забрів у кучугуру по пояс, але, на щастя, сніг іще пухкий. Але навіщо ви прийшли? Не могла я не запитати. Не зовсім гостинно з вашого боку ставити такі запитання. Але якщо ви вже спитали, то я відповім. Я прийшов просто потеревенити з вами. Я втомився від своїх німих книжок і порожніх кімнат. До того ж, з учорашнього дня я хвилююся, як і кожен, хто почув першу половину розповіді, і кому нетерпеливиться почути закінчення. Він сів. Я згадала його вчорашню поведінку і почала не на жарт побоюватися, чи він, бува, не з'їхав із глузду. Проте, якщо він і був не сповна розуму, то надто стримано і розсудливо поводився. Ще ніколи його гарне обличчя не здавалося мені таким схожим на статую, як зараз, коли він відкинув мокре волосся назад і вогонь освітив бліде чоло і таке ж бліде обличчя, на якому я сумом читала гіркі сліди клопотів і горя. Я чекала, сподіваючись, що він усе пояснить, але він підпер рукою підборіддя і поклав пальці на вуста. Він міркував. Мене вразило, що його рука була така ж виснажена, як і обличчя. До мого серця підступив невимовний жаль, і я промовила. Якби ж Діана та Мері могли жити з вами, дуже зле, що ви завжди сам. Ви зовсім не дбаєте про своє здоров'я. Не зовсім, сказав він. Я дбаю про себе, коли це необхідно. Зараз зі мною все гаразд. Що, на вашу думку, в мене не так? Він сказав це якось недбало, з неприхованою байдужістю. І це свідчило, що я, на його думку, хвилювалася без причини. Я замовкла. Він усе ще повільно водив пальцем по верхній губі, а його погляд і далі був звернений на полум'я в куменку. Я вирішила, що така мовчанка недоречна, тому порушила її, запитавши, чи не дме йому у спину з дверей, які були позаду. «Ні, зовсім ні», – відповів він коротко і трохи роздратовано. «Що ж», – мовила я, – «якщо не хочете говорити, можете мовчати. Я залишу вас у спокої і продовжу читати свою книжку». Отже, я зняла нагар зі свічки і знову взялася до Марміона. Незабаром він поворухнувся. Моє невтомне око пильно стежило за ним. Він витягнув маленьку книжечку в сап'яновій оправі, дістав звідти листа, мовчки перечитав його, потім згорнув, поклав назад і поринув у роздуми. Марно я намагалася зосередитись на книжці, коли переді мною була така забава. Важко мені було й мовчати. Нехай він мене не слухатиме, а я все одно говоритиму. Чи отримували ви останнім часом звістки від Діани та Мері? Більше нічого, окрім того листа, який я показував вам минулого тижня. Чи не сталося, буває, якихось змін у ваших власних планах? Може, ви збираєтесь покинути Англію швидше, ніж ви цього сподівалися? Боюсь, що ні. Це було б занадто великою радістю для мене. Спантеличена такою відповіддю, я вирішила змінити тактику. Я подумала і заговорила про школу та своїх учениць. Мати Мері Гарет уже майже видужала, і сьогодні вранці Мері знову прийшла до школи. Наступного тижня у мене буде ще четверо нових учениць з Foundry Close. Якби не хуртовина, вони б прийшли вже сьогодні. Справді, містер Олівер платитиме за двох із них. Невже? На Різдво він збирається пригостити всю школу. Я знаю. Це була ваша ідея? Ні. А чия тоді? Гадаю, що його доньки. Це на неї схоже. Вона така добра. Так. Знову запала мовчанка. Годинник пробив 8 разів. Це наче пробудило його. Він випрямився і повернувся до мене. «Оближте ви свою книжку і присувайтеся ближче до вогню», – сказав він. Я була трохи здивована, але все-таки підсунулася ближче. «Півгодини тому», – провадив він, – «я казав, що дуже хочу почути кінець історії. Подумавши, я вирішив, що краще буде перебрати на себе роль оповідача, а ви будьте моїм слухачем. Перш ніж я розпочну, буде справедливим попередити, що моя розповідь здасться вам трохи звичайною, проте відомі факти іноді звучать із чужих вуст по-новому, а взагалі моя буденна чи незвичайна розповідь буде короткою. 20 років тому бідний вікарій, зараз його ім'я не має значення, закохався в дочку багатія. Вона також закохалася в нього, одружилася з ним, незважаючи на опір своїх друзів і родичів, які відцуралися її зразу ж по весіллі. Не минуло й 2 років, як обоє померли і лежать під однією надгробною дошкою. Я бачив їхню могилу. Вона міститься на величезному цвинтарі біля старого похмурого собору в одному густозаселеному промисловому місті в Ширському графстві. В них залишилася дочка, яку по народженню милосердя взяло в свої обійми, такі ж холодні, як і кучугура снігу, в яку я забрів сьогодні ввечері. Милосердя привело це нещасне немовля у дім багатих родичів по матері. Дитя отримувала тітка. На ім'я, бачите, я вже підходжу до імен, місіс Рід із Гейтсхеду. Ви здригнулись? Може, ви почули якийсь шум? Мабуть, це просто щур бігає по горищі сусіднього класу. Раніше там був сарай, який я зволів відремонтувати і перебудувати, а в сараях, як правило, водяться щурі. Отже, повернімося до нашої історії. Місіс Рід утримувала сироту 10 років. Не знаю, чи була вона щаслива з тіткою чи ні, але зрештою тітка віддала її туди, де ви провели так багато часу – в Ловоцьку школу. Здається, вона добре зарекомендувала себе там. З учениці вона стала вчителькою, як і ви. Я й справді вражений. У ваших історіях так багато спільного. Потім вона пішла звідти і улаштувалася гувернанткою. Знову ваші долі схожі. До вихованки містера Рочестера. «Містер Ріверс», – втрутилася я. «Я уявляю, як ви почуваєтеся», – сказав він. «Але стримайте свої почуття ще трохи. Я майже закінчив. Вислухайте мене до кінця. Мені не відомо нічого ані про містера Рочестера, ані про його вдачу. Знаю лише, що він запропонував тій молодій дівчині одружитися з ним. Але перед самим вівтарем виявилося, що він уже одружений, і його дружина жива, щоправда, божевільна. Яка була його подальша поведінка і пропозиції, про це можна тільки здогадуватися. Що ж до гувернантки, то коли її кинулися шукати, її уже й сліду прохолов. Ніхто не міг сказати, коли, куди чи як вона зникла. Вона покинула Тернфілд-Холл пізно вночі. Всі пошуки виявилися марними. Всі околиці обшукали вздовж і впоперек, але ніхто її не бачив і нічого про неї не чув. Але її слід було негайно відшукати. Усі газети дали оголошення. Я сам одержав листа від містера Брихса, повіреного, від якого я й довідався про усі ці деталі. Дивна розповідь, чи не так? «Скажіть мені ось що», – мовила я. «Оскільки ви знаєте так багато, то вам, напевно, щось відомо про долю містера Рочестера. Як він? Де він? Що робить? Чи здоровий?» «Я не знаю нічого про містера Рочестера. У листі про нього не йдеться, а тільки про обман та спробу незаконно одружитися, про що я вже згадував. Краще б ви поцікавилися іменем гувернантки та справою, через яку її треба знайти». «То значить, ніхто не їздив у Тернфілд-Холл? Ніхто не бачив містера Рочестера?» «Мабуть, ні. Але йому писали?» «Звичайно. І що він відписав? У кого його листи?» «Містер Брихс пише, що відповідь отримана не від самого містера Рочестера, а від якоїсь жінки, яка підписалася як Аліса Фейерфакс». Я похолола жаху. Мої найбільші страхи, мабуть, таки здійснилися. Швидше за все, він покинув Англію і у відчаї подався до одного зі своїх колишніх пристанищ у Європі. Який наркотик для своїх страждань він шукає там? Чим хоче вгамувати свої бурхливі пристрасті? Я не посміла відповісти на це запитання. «О, мій бідолашний хазяїн, який мало не став моїм чоловіком, і якого я часто називала мій любий Едвард. Мабуть, він погана людина», – зауважив містер Ріверс. «Ви не знаєте його, тому не кажіть про нього таке», – сказала я сердито. «Гаразд», – відповів він тихо. «Мені є про що думати, окрім нього. Я ще не завершив своєї історії. Оскільки ви не запитуєте імені цієї гувернантки, то я сам скажу його. Заждіть, ось воно в мене тут. Завжди ліпше, коли важливі речі записані чорним по білому». Він знову витягнув свою книжечку, відкрив її і почав гортати. Потім витягнув з одного відділення нерівну, похапцем відірвану смужку. З самого паперу, плям ультрамарину, краплаку та цинобри, я впізнала клаптик, відірваний вчора від аркуша, що прикривав портрет міс Олівер. Він підвівся і простягнув його мені. Я прочитала слова, які власноруч вивела тушшю. Джейн Ейр. Очевидячки написані несвідомо. Брихс писав мені про Джейн Ейр, сказав він. В оголошеннях також фігурувало ім'я Джейн Ейр. Я ж знав Джейн Еліот. Зізнаюся, що мене переслідували певні здогади, але тільки вчора я переконався у їхній правдивості. То ви визнаєте своє справжнє ім'я і відмовляєтесь від надуманого? Так, так. Але де містер Брихс? Лебонь, він знає більше про містера Рочестера, аніж ви. Брихс у Лондоні. Сумніваюся, що йому взагалі відомо щонебудь про містера Рочестера. Його цікавить не містер Рочестер, а ви опускаєте основне і надто захоплюєтеся дрібницями. Невже вас не хвилює, навіщо містер Брихс шукав вас? Невже вам не цікаво, чого йому від вас треба? Гаразд, що ж йому потрібно? Він просто хоче повідомити, що ваш дядько, містер Ейр із Мадейри, помер, що він відписав вам усі свої гроші, і що ви тепер багата. Ось і все. Я? Багата? Так, ви багата. Дуже багата спадкоємиця. Запала мертва тиша. Тепер вам тільки залишається засвідчити свою особу, додав містер Сент-Джон. Гадаю, це не викличе ніяких труднощів, і ви зможете негайно отримати спадок. Ваш капітал вкладено в англійські цінні папери. Духівниця та всі необхідні документи у Брихса. Ось так почалася нова сторінка мого життя. Так прекрасно, читачу, за одну мить піднестися від злиднів до багатства. Справді чудово. Проте це важко усвідомити за одну мить, тому й не почуваєш великої радості. До того ж, у житті є інші радості, ще більш захопливі й бентежні. Гроші – це лише необхідна для існування річ. У них немає нічого ідеального. Вони пов'язані з тверезим розрахунком. Ніхто не скаче і не волає «Ура!», дізнавшись, що став багатим, а одразу починає думати про обов'язки і про справи. Людина радіє, але водночас неабияк хвилюється, тож вона стримує себе, обмірковує своє щастя з насупленим виглядом. Окрім того, слова «спадок», «духівниця» асоціюються зі словами «смерть», «похорон». Я довідалася, що помер мій єдиний родич, мій дядько. Відтоді, як я дізналася про його існування, я плекала надію, що колись побачу його. Тепер уже не побачу ніколи. Та й гроші дісталися тільки мені, не мені та моїй сім'ї, а тільки моєму власному я. Безсумнівно, це була радісна звістка, щастя відчути незалежність, я усвідомлювала це, і моє серце сповнялося втіхою. Нарешті ви підвели голову, сказав містер Ріверс. Я був подумав, що медуза кинула на вас свій крижаний погляд, і ви обернулися на камінь. Мабуть, зараз ви спитаєте, які ваші статки? То які мої статки? Та так, дрібниці, нема навіть про що говорити. Здається, 20 000 фунтів. Та хіба це гроші? 20 000 фунтів? Ця новина приголомшила мене. Я розраховувала на 4-5 тисяч. На якусь мить мені перехопило дух. Досі я не чула, щоб містер Сент-Джон сміявся, але зараз він голосно зареготав. «Ну, – мовив він, – якби я сказав вам, що ви скоїли вбивство і що ваш злочин розкрито, ви б здивувалися менше. Це дуже велика сума. Може, ви помилилися?» «Ні, все правильно. Можливо, ви недобре прочитали цифри, і там 2000. Суму написано буквами, а не цифрами. 20 000. Я відчула себе людиною з середнім апетитом, яка сіла за стіл, накритий щонайменше на 100 осіб. Містер Ріверс підвівся і накинув на плечі плащ. «Якби ніч була не така люта, – сказав він, – я б прислав вам до компанії Ганну. Ви виглядаєте занадто нещасною, щоб залишати вас на самоті. Але Ганна – стара жінка, не може брести кучугурами, як я. Її ноги не такі довгі. Тож я повинен залишити вас сам на сам із вашим смутком. На добраніч». Він саме відчиняв двері, коли мене вразила несподівана думка. «Заждіть хвилинку!» – крикнула я. «Що трапилося?» «Мені цікаво, чому містер Брикс написав про мене саме вам? Звідки він міг дізнатися про вас або здогадатися, що ви у такій віддаленій місцевості можете стати йому у пригоді?» «О, я священник», – сказав він, – «а до священників часто звертаються з такими проханнями». І знову бряснула ручка дверей. «Ні, така відповідь мене не влаштовує», – вигукнула я. У цій поквапній розмитій відповіді ховалося ще щось, і замість того, аби задовольнити, вона ще дужче розпалила мою цікавість. «Це дуже дивна справа», – додала я. «Я повинна з'ясувати все до кінця». «Може, іншим разом?» «Ні, сьогодні, сьогодні», – закричала я, і коли він обернувся, заступила йому двері. Здавалося, він трохи розгубився. «Запевняю, ви не вийдете звідси, поки не розповісте мені все до кінця», сказала я. «Може, все-таки не сьогодні?» «Ні, сьогодні, сьогодні. Нехай вам краще розкажуть Діана та Мері». Звичайно, ці відмовки ще дужче розпалили мою цікавість, і я повинна була її вдовольнити, про що й сказала йому. «Але ж вам уже відомо, що я непохитний чоловік», сказав він. «Мене важко вмовити». «А я непохитна жінка. Вам не вдасться відкласти цю розмову». «А ще я холодний», – провадив він далі. «І ніякий жар не в силі розтопити мене». «Я ж гаряча, мов вогонь. А як відомо, вогонь завжди розтоплює лід. Сніг на вашому плащі розтопився від тепла, і вода накрапала мені на підлогу, утворивши там велику калюжу. Якщо ви хочете, щоб я коли-небудь пробачила вас за це, містере Ріверс, скажіть мені те, що я хочу почути». «Ну ж бо», – мовив він, – «я скоряюся, якщо не перед вашим палким проханням, то перед вашою наполегливістю. Вода камінь точить. Крім того, ви все одно дізнаєтесь, як не тепер, то пізніше. Ваше ім'я Джейн Ейр?» «Звісно, ми вже це з'ясували». «Вам, мабуть, невідомо, що у нас із вами однакове прізвище. Моє повне ім'я Сент Джон Ейр Ріверс». «Звісно, ні. Тільки тепер я пригадую, що бачила літеру «Е» між вашими ініціалами на книжках, що їх ви мені іноді приносили, але я ніколи не питала, яке ім'я вона позначає. Але що з того? Може...» Я запнулася. Я не вірила сама собі, не могла вимовити вголос думку, яка майнула мені в голові, визріваючи все чіткіше і зробившись враз цілком ймовірною. Обставини якось дивно збігалися, пасували одна до одної, шикувалися у логічний ланцюжок. Ланцюжок, який тепер став цілісним. Усі ланки ідеально співпадали, утворювали єдине ціле. Перш ніж Сент-Джон встиг вимовити ще бодай слово, я уже інстинктивно здогадалася, у чому справа. Але не думаю, що читач, наділений такою здогадливістю, тому перекажу Сент-Джонове пояснення. Прізвище моєї матері було Ейр. Вона мала двох братів. Перший – священник, який одружився з міс Джейн Рід з Гейтсхеду. Другий – Джон Ейр, есквайр, комерсант, який нещодавно помер у Фуншалі на Мадейрі. Містер Брихс, повірений містера Ейра, написав нам у серпні листа, в якому сповіщав про смерть дядька і про те, що він відписав усі свої статки сироті, дочці свого брата-священника, забувши про нас через свою сварку з нашим батьком, яку так і не зміг пробачити. Кілька тижнів потому я отримав від нього ще одного листа, у якому повідомлялося, що спадкоємиця зникла. Він запитував, чи нам нічого про неї не відомо. Ім'я, випадково написане на клаптику паперу, допомогло мені знайти її. Решту ви знаєте. Він знову хотів піти, але я притиснулася спиною до дверей. «Дозвольте мені щось сказати», – мовила я. «Нехайно я тільки переведу дух і подумаю». Я замовкла, а він стояв переді мною, тримаючи капелюха в руці, досить спокійний на вигляд. «Ваша мати була сестрою мого батька?» «Так. Значить, вона доводилася мені тіткою?» Він ствердно кивнув. «Мій дядько Джон був і вашим дядьком. Ви, Діана та Мері, діти його сестри, а я – донька його брата». «Безперечно. Тоді виходить, що ви мої кузени? Ми рідня? У нас одна кров?» «Так, ми кузени». Я оглянула його з ніг до голови. Я знайшла брата. Брата, яким можна було пишатися, і якого можна було любити. І двох сестер із такими рисами, що навіть вважаючи їх за чужих, я відчувала до них щиру приязнь і захоплення. Двоє дівчат, за якими я, вклякнувши на мокру землю, спостерігала крізь грачасті вікна Мургаузу, з таким інтересом та відчаєм доводилися мені близькою ріднею. А молодий статечний джентльмен, що знайшов мене ледь живу на порозі свого дому, був моїм родичем. Чудова знахідка для самотньої сироти. Це справді багатство. Багатство для серця, скарбниця чистих, щирих поривань. Це немов благословення, щирий і життєдайний дар. Не те, що обтяжливе золото, цінне і бажане, але водночас гнітюче своєю надмірною вагою. Раптом я заплескала у долоні, від несподіваної радості моє серце калатало, а тіло тремтіло від щастя. «О, я така рада, я рада!» – вигукнула я. Сент-Джон усміхнувся. «А хіба я не казав, що ви нехтуєте основним заради дрібниць?» – запитав він. «Ви були такі серйозні, коли я сказав, що ви стали багатою спадкоємицею, а тепер ви радієте через річ, що є зовсім неважливою». «Що ви маєте на увазі? Може, це неважливо для вас, У вас є сестри, і вам не потрібна кузина. Але у мене не було нікого, а тепер з'явилося аж троє родичів, або двоє, якщо ви не вважаєте себе таким. Кажу знову, я щаслива. Я почала швидко ходити кімнатою. Я зупинилася. Мені перехоплювало дух від думок, що виринали швидше, ніж я могла їх сприйняти, зрозуміти, обміркувати. Думок про те, що могло, може, повинно бути, невдовзі буде. Я подивилася на білу стіну. Мені здалося, що вона густо всипана зірками. Кожна з них веде мене до мети, до радості. Тепер я можу стати у пригоді тим, хто врятував мене, і кому моя любов була не в силі допомогти. Вони були в скруті, і я можу допомогти їм. Вони розлучені, але я знову з'єднаю їх. Я поділюся з ними своєю незалежністю і статком. Хіба нас не четверо? 20 000 фунтів можна порівну розділити на чотирьох. 5 000 кожному. Справедливо і достатньо. Нехай переможе справедливість, і всі будуть щасливі. Тепер багатство уже не було мені тягарем. Воно більше не було папірцями, а запорукою життя, надії, радості. Не знаю, який у мене був вигляд, коли ці думки проносились одна по одній у моїй голові. Але незабаром я помітила, що містер Ріверс підсунув мені стільця і намагається всадовити мене на нього. Також він порадив мені заспокоїтися. Він почав підозрювати, що зі мною не все добре. Мене обурили такі думки. Я відштовхнула його руку і знову почала ходити кімнатою. «Завтра ж напишіть листи до Діани та Мері», – сказала я. «Попросіть, щоб вони негайно приїхали додому». Якось Діана сказала, що вони з сестрою були багатими, маючи по 1000 фунтів. Тож, гадаю, 5000 буде аж забагато. «Скажіть, будь ласка, чи є у вас склянка води?» – мовив Сент-Джон. «Вам справді слід докласти зусиль і втихомирити свої почуття». «Дурниці, а як вплине спадщина на вас? Чи втримає в Англії, чи спонукає до одруження з міс Олівер та нормального життя?» «Ви марите, ваші думки плутаються. Я сповістив вам цю новину занадто несподівано, і вона схвилювала вас більше, ніж я очікував. Містер Ріверс, мені вже виривається терпець. Я при здоровому глузді. Це ви чогось не розумієте або просто прикидаєтеся, що не розумієте? Можливо, ви висловитеся ясніше, поясните, що у вас на думці, тоді я все втямлю». «Пояснити? Тут нема чого пояснювати. Гадаю, ви самі бачите, що коли розділити 20 000 фунтів, суму, про яку йде мова, між трьома племінницями і племінником покійного дядька, то кожен отримає по 5 000 фунтів. А ось що мені потрібно від вас. Напишіть своїм сестрам про спадок, який вони отримали». «Ви хочете сказати про спадок, який отримали ви?» Я уже висловила свою думку стосовно цієї справи. Я не можу вчинити інакше. Я не якась брутальна егоїстка, сліпа, несправедлива і цілком невдячна. До того ж, я знайшла собі дім та родичів. Мені подобається Мургаус, і я житиму тут. Мені подобаються Мері та Діана, і все життя я не розлучатимуся з ними. Для мене невимовна радість мати 5 000 фунтів. Мене мучили б і обтяжували усі 20 000, які, більше того, не належать мені по справедливості, хоча за законом вони мої. Я віддаю вам те, що мені не потрібне. Не сперечаймося і не сварімося через це. Краще одразу погодьтеся зі мною, і ми все швидко владнаємо. Ви говорите це, не обміркувавши все як слід. Вам варто подумати кілька днів і лише тоді ухвалити слушне рішення. Якщо ви сумніваєтеся тільки в моїй щирості, то я спокійна. Ви також погоджуєтеся, що так буде справедливо. Так, я бачу тут частку справедливості. Однак ця справедливість суперечить усім звичаям. До того ж, увесь спадок ваш по праву. Мій дядько заробив усе своїми руками і має право віддати свій маєток тому, кому вважає за потрібне. І він віддав його вам. Зрештою, ви є власницею за законом і можете з чистим сумлінням вважати його тільки своїм. Моє рішення, сказала я, так само пов'язане з розумом, як і з серцем. Я вирішила, що потиратиму своєму серцю, бо я так рідко мала для цього нагоду. Хоч би як ви сварилися, заперечували, дорікали мені цим, хай і цілий рік, я все одно не відмовлюся від солодкого задоволення і сплачу свій величезний борг, бодай частково, та ще й здобуду друзів на все життя. «Ви так гадаєте зараз», – відповів Сент-Джон. «Ви просто не уявляєте, що значить володіти, а отже і втішатися багатством. Ви не уявляєте, якого місця в суспільстві може надати вам сума у 20 тисяч фунтів, які можливості перед вами відкриваються. Ви не спроможні, а ви, перебила я, зовсім не спроможні уявити собі, як мені потрібна братня та сестринська любов. У мене ніколи не було дому, не було братів і сестер. Я хочу, я повинна мати їх зараз. Може, ви просто не хочете прийняти мене і тому відмовляєтесь? Джейн, я буду вам братом, а мої сестри будуть вам сестрами. Але для цього не обов'язково жертвувати своїми законними правами. Братом? Так, ви будете братом за тисячі миль звідси. Сестрами? Так, вони будуть мені сестрами, що прислуговують чужим людям. А я стану багачкою і втішатимуся золотом, якого сама не заробляла. А ви бідуватимете. Ось така рівність і братерство, близька рідня, зворушлива приязність. Але ж, Джейн, ваше прагнення родини і сімейного щастя можна реалізувати іншим способом, ніж ви собі надумали. Ви можете вийти заміж. Знову нісенітниці. Вийти заміж? Я не хочу одружуватися і ніколи не зроблю цього. А це вже зайві слова. Таке необдумане твердження свідчить, що ви дуже схвильовані. Це не зайві слова. Я знаю свої почуття, і мене верне від самої тільки думки про шлюб. Ніхто не запропонує мені одружитися з кохання, а я сама не хочу, щоб на мені женилися за гроші. Я не хочу жити з чужою людиною, стороннім, який не має зі мною нічого спільного. Я хочу жити зі своїми родичами, з якими у мене однакові думки і почуття. Повторіть іще раз, що ви станете моїм братом. Коли ви вимовили ці слова вперше, я відчула невимовне щастя. Повторіть їх, якщо ваша ласка. Скажіть їх щиро. Гадаю, що можу. Я завжди любив своїх сестер. І я знаю, на чому ґрунтується моя приязнь до них. На повазі до їхніх якостей та захопленні їхнім талантом. У вас також є свої принципи і голова на плечах. Ваші смаки і звички подібні до уподобань Діани та Мері. Ваша присутність завжди приємна мені. У розмові з вами я знаходжу розраду і підтримку. Я відчуваю, що в моєму серці знайдеться місце і для вас, для моєї третьої наймолодшої сестри. Дякую. На сьогодні мені цього вистачить. А тепер вам краще піти, бо якщо ви залишитесь ще бодай трохи, то обов'язково почнете дратувати мене своїми ваганнями і недовірою. А як же школа, міс Ейр? Мабуть, тепер її доведеться замкнути? Ні, я й надалі працюватиму вчителькою, поки ви не знайдете мені гідну заміну. Він усміхнувся, вочевидь схвалив моє рішення. Ми потиснули одне одному руки, і він пішов. Я не вдаватимусь в деталі, не розкриватиму, скільки сил мені довелося докласти і скільки навести аргументів, щоб умовити їх владнати справу зі спадком так, як мені того хотілося. Моє завдання було не з легких, але я була налаштована рішуче, тож дуже скоро мої кузени пересвідчились, що я твердо вирішила розділити спадок на 4 частини і, мабуть, у глибині душі відчували справедливість такого наміру. Та й самі вчинили б так само, тож згодом вони таки погодились передати справу до Третейського суду. Суддями було обрано містера Олівера та одного досвідченого адвоката. Обоє погодилися зі мною, тож я домоглася своєї мети. Підготовлено всі належні документи щодо спадку. Сент-Джон, Діана, Мері та я отримали достатні засоби для існування. Розділ 34. Всі документи були підписані, а справа погоджена десь аж перед Різдвом. Наближалися святкові дні. Я зачинила Мортонську школу, заздалегідь подбавши про те, щоб ніхто не залишився без подарунка. Достаток робить щедрим не тільки серце, але й руку. Давати щось, коли сама отримала набагато більше, це все одно, що випустити на волю зливу почуттів. Я вже давно не без радості помічала, що деякі з моїх вайлуватих учениць полюбили мене. Я зайвий раз переконалася в цьому, коли ми прощалися. Вони виказували свою приязнь просто і щиро. Я була рада з того, що зуміла посісти належне місце у їхніх неосвічених серцях. Я пообіцяла, що навідуватимуся до них щонайменше раз на тиждень і навчатиму їх аж цілу годину. Містер Ріверс прийшов, коли я вже випроводила усіх учениць. Тепер їх було 60, і, замкнувши двері, стояла з ключем у руці, обмінюючись останніми прощальними словами з кількома найкращими ученицями, чемними, поважними, скромними і досить освіченими молодими жінками, яких тільки можна було зустріти серед англійського селянства. А це вже багато про що свідчить. Зрештою, англійські селяни освіченіші, вихованіші, виявляють більше самоповаги, ніж будь-які інші селянки в усій Європі. З того часу мені доводилося бачити французьких, німецьких селян, але навіть найкращі з них здавалися мені неотесаними, грубими і некультурними у порівнянні з моїми мортонськими ученицями. Чи не здається вам, що ви сповна винагороджені за місяці виснажливої праці? – запитав містер Ріверс, коли вони пішли. Хіба усвідомлення того, що ви зробили послугу всьому людству, не приносить вам задоволення? Безперечно. А ви пропрацювали лише кілька місяців. Невже б ви не хотіли прожити своє життя, присвятивши його вдосконаленню своїх ближніх? Так, відповіла я, але це б не могло тривати вічно. Я хочу розкошувати і розвивати власні здібності, а не тільки навчати інших. Я повинна робити це зараз. Не нагадуйте мені більше про школу. З цим покінчено. Тепер я буду святкувати. Мені здалося, що він засмутився через таку відповідь. А що тепер? Що за несподівані забаганки? Що у вас на думці? Я хочу діяти, жити якомога енергійніше. Перш за все, прошу вас відпустити Ганну і знайти собі якусь іншу служницю. Навіщо вам потрібна Ганна? Щоб поїхати зі мною до Мургаузу. За тиждень повернуться Діана та Мері, і я хочу привести дім до ладу ще до їхнього приїзду. Ясно, бо я був подумав, що ви збираєтесь у подорож. Так, воно краще. Я відпущу Ганну з вами. Тоді скажіть їй, щоб вона була готова завтра. А ось і ключ від школи. Ключ від свого будиночка я віддам вам уранці. Сент-Джон узяв ключ. Ви віддаєте його з такою радістю, сказав він. Я не зовсім розумію вашу веселість, бо не бачу, чим ви можете займатися, окрім того, що залишили позаду. Яку мету ви ставите перед собою? Які прагнення керують вами зараз? Моя найперша мета – це ідеально. Відчуваєте усю силу цього слова? Ідеально прибрати у Мургаузі, вичистити все від льоху до горища, потім надерти його воском, олією і відполірувати ганчір'ям так, щоб він знову блищав. Наступна моя мета – розмістити кожне крісло, стіл, ліжко і килимок із математичною точністю. Потім я зменшу ваші запаси торфу вдвічі, розведу вогонь у кожній кімнаті і напалю в домі як слід. І нарешті, за 2 дні до того, як приїдуть ваші сестри, ми з Ганною будемо бити яйця, чистити родзинки, подрібнювати спеції, пекти різдвяні солодощі, робити начинки до пирогів і виконувати інші кулінарні ритуали, що їх не зрозуміє жодна непосвячена в сутність справи людина, як от ви. Одним словом, моя мета – приготувати все необхідне до приїзду Діани та Мері, тобто до наступного четверга, а моє прагнення – влаштувати їм ідеальний прийом, на який вони заслуговують. Сент-Джон ледь помітно усміхнувся. Все-таки він був чимось невдоволений. «Це все дуже добре зараз», – сказав він. «Але будьмо відверті. Гадаю, коли стихне перший напад діяльності, вам набриднуть буденні справи та хатні розваги. Це найкраще, що тільки може бути у світі», – перебила я. «Ні, Джейн, ні. Цей світ створений не тільки для радощів і бездіяльності. Не намагайтеся зробити його таким. Не дозволяйте лінощам взяти над вами верх. Навпаки, я хочу діяти. Зараз я пробачаю вам це, Джейн, і даю вам 2 місяці, щоб сповна насолодитися своїм новим становищем і натішитися новими родинними стосунками. І я сподіваюся, що потім вам набридне Мургаус і Мортон, і сестринське товариство, егоїстичний спокіт і вигоди, які дає достаток. Я сподіваюся, що ваша життєва енергія спонукатиме вас до подальшої праці. Я глянула на нього з неприхованим здивуванням. «Сент-Джоне», – сказала я, – «ви не маєте права говорити таке. Я налаштувалася жити як королева, а ви намагаєтесь посіяти в моїй душі неспокій. Навіщо вам це?» «Для того, щоб таланти, подаровані вам Господом, не дрімали, а приносили користь. Одного дня він обов'язково запитає, чому ви не використали їх. Джейн, я пильно стежитиму за вами, попереджаю вас. Я стежитиму, щоб ви не марнували свою енергію на жалюгідні домашні втіхи. Не чіпайтеся так міцно за плотські узи, бережіть свій запал і наполегливість для слушного моменту. Не марнуйте їх на мізерні, зовсім не варті уваги, речі. Чуєте, Джейн?» «Ні, я вас не чую. Я маю право бути щасливою, і я буду щасливою. До побачення!» У Мургаузі я й справді була щасливою. Я важко працювала, а зі мною і Ганна. Вона була вдоволена, бачачи, як весело я працюю посеред усього цього безладу, і що я вмію орудувати щіткою, витріпувати пилюку, прибирати в домі та куховарити. Після 2 днів важкої праці було приємно спостерігати, як зникає безлад, той хаос, який ми самі ж створили. Ще заздалегідь я поїхала до С, щоб купити дещо з меблів. Мої кузени дали мені повну волю міняти все, що мені заманеться. З цією метою була відкладена певна сума коштів. Я вирішила не змінювати нічого у спальнях і вітальні. Я знала, що Діані та Мері буде набагато приємніше бачити свої старі столи, крісла та ліжка, аніж нові модні меблі. І все-таки дещо треба було оновити, щоб надати святковості їхньому поверненню додому. Вишукані темні килими та завіси, кілька старанно підібраних прикрас із порцеляни та бронзи, нові покривала, дзеркала і туалетне приладдя для нічних столиків. Все це створювало вивершену картину, додавало вишуканості, але не впадало в око. Тільки кімнату і спальню для гостей я обставила новими меблями з червоного дерева з малиновою обивкою, а в коридорах і на сходах постелила килими. Коли все було завершено, я оглянула Мургаус, і він видався мені взірцевою оселею, де панував скромний затишок, принаймні всередині, бо зовні в цю пору він виглядав похмуро і непривітно. Зрештою, настав довгожданий четвер. Мері та Діана мали приїхати десь під вечір, і щойно стемніло, ми одразу розвели вогонь у всіх кімнатах. На кухні був повний лад, ми з Ганною переодягнулися, все було готово до приїзду сестер. Першим прибув Сент-Джон. Я попросила його не навідуватися до Мургаузу, поки все не буде приведено в порядок. Але в цьому не було потреби. Сама думка про безлад у домі, про брудну і важку роботу, тримала його на відстані. Він знайшов мене на кухні, де я пекла тістечка до чаю. Наблизившись до вогню, він запитав, чи задоволена я роботою служниці. У відповідь я запропонувала піти за мною і оглянути результати моєї праці. Я ледве вмовила його на це. Він тільки байдуже зазирав у двері, які я відчиняла перед ним, а поблукавши на горі нанизу сказав, що мені, мабуть, довелося докласти чималих зусиль, щоб домогтися значних змін за такий короткий термін. Проте він і словом не обмовився про те, що задоволений новим виглядом своєї оселі. Ця мовчанка засмутила мене. Я подумала, що, можливо, ці зміни зашкодили якимсь старим спогадам. Я поцікавилася, чи це так. Звичайно, дуже сумним тоном. Зовсім ні. Навпаки, ви обережно поставилися до всіх спогадів, які я ціную. Але я боюся, що ви надали цьому більше ваги, ніж воно того варте. Наприклад, скільки часу ви потратили, щоб обміркувати розміщення речей у цій кімнаті? До речі, ви не підкажете, де лежить моя книжка? Я вказала на томик на поличці. Він узяв його і, відійшовши у свій куточок біля вікна, почав читати. Це мені не сподобалось, читачу. Сент-Джон був гарною людиною, але я вже боялася, що він сказав правду, назвавши себе черствим і холодним. Земні втіхи не приносили йому радості, а тихе хатнє життя не приваблювало. Він жив для того, щоб чинити добро, і це, безумовно, було добре, але він не знав спочинку і не терпів, коли довкола нього відпочивають. Коли я дивилася на його високе чоло, непорушне і бліде, як камінь, на зосереджене обличчя з чіткими рисами, то усвідомлювала, що навряд чи він стане комусь добрим чоловіком. Бути його дружиною – справжнє випробування. Натхнення допомогло мені збагнути природу його кохання до міс Олівер. Я погоджувалася з ним у тому, що це тільки приязнь. Я розуміла, як він зневажав себе за палкі почуття і за їхній вплив на нього, як він хотів викорінити, зруйнувати їх, та як сумнівався, що вони принесуть вічне щастя. Я побачила, що він із того матеріалу, з якого природа творить своїх героїв, християнських чи поганських законодавців, політиків, державних діячів, завойовників, надійну опору великій меті, але дуже часто біля сімейного вогнища ця опора перетворюється на холодну, похмуру колонну. В цій вітальні йому не місце, міркувала я. Гімалайські гори, африканські зарості, навіть заражене чумою гниле узбережжя Гвінеї пасують йому більше. Не дивно, що він уникає спокійного сімейного життя. Воно зовсім не для нього. Тут його здібності ні до чого. Вони не можуть розвинутися або проявити себе. Лише в боротьбі та небезпеці, де виховується сміливість, де потрібне завзяття і велике бажання, він буде говорити і діяти. Він буде лідером і наставником. А біля цього вогнища його перевершить і дитина. Тепер я бачу, що він слушно обрав для себе шлях місіонера. «Їдуть, їдуть!» – загукала Ганна, розчиняючи навстіж двері до вітальні. Тієї миті старий Карло почав весело гавкати. Я вибігла на двір, і хоча навколо було темно, я добре чула стукіт коліс. Незабаром Ганна запалила ліхтар. Карета зупинилася біля брами. Візник відчинив дверцята. Спочатку з темряви винирнула одна знайома постать, потім друга. За якусь мить я уже обнімала їх, притискаючись до ніжної щічки Мері, а потім до м'яких кучерів Діани. Вони усміхалися, цілували мене, потім Ганну. Гладили Карло, який мало не скаженів від щастя, розпитували, чи все гаразд, і поспішили зайти до будинку. Вони втомилися через довгу та виснажливу поїздку до Відкрусу та й замерзли. Нічне повітря було дуже холодне, проте їхні приємні личка порожевіли від веселого вогню. Поки Ганна та візник заносили валізи, вони поцікавилися, де Сент-Джон. Саме в цю мить він вийшов із вітальні. Обидві сестри кинулися до нього з обіймами. Він стримано цілував кожну з них, промовив тихим голосом кілька вітальних слів, постояв хвилинку, відповідаючи на їхні запитання, а потім, висловивши припущення, що вони приєднаються до нього у вітальні, подався до свого притулку. Я запалила свічку, щоб провести сестер нагору, але спочатку Діана розпорядилася, щоб нагодували візника і потурбувалися про нього, і тільки тоді обоє рушили за мною. Вони були задоволені тим, як я оновила і прикрасила їхні кімнати новими покривалами, килимами, вишуканою порцеляною. Вони щиро висловлювали свою подяку. Я раділа з того, що зуміла догодити їм, і що завдяки моїм старанням їхній приїзд додому був іще радісніший. Яким чудовим був той вечір! Мої кузини були такі схвильовані й говірки, що за їхнім щебетанням зовсім не впадала в око мовчазність Сент-Джона. Він справді радів із того, що побачив своїх сестер, але зовсім не схвалював їхнього радісного настрою. Повернення Діани та Мері було йому приємне, але метушня, веселі розмови, що супроводжували цю подію, здавалося, дратували його. Я бачила, як сильно він бажав, щоб настав завтрашній спокійний день. Посеред усієї цієї ідилії, десь за годину після чаю, у двері постукали. Увійшла Ганна і сказала, що хоч уже не ранній час, але якийсь бідний хлопчик просить містера Ріверза слідувати за ним до смертного ложа своєї матері. «Де вона живе, Ганно?» «Аж біля Відкросбрау, майже за 4 милі звідси, і туди йти пустищем та болотами. Скажіть йому, що я вже йду». «Гадаю, сер, вам краще не йти, це одна з найгірших доріг, а по ночі ви там і не пройдете. Та й погода паскудна, такий вітер дме. Ліпше перекажіть їй, сер, що прийдете завтра вранці». Але він уже рушив до дверей і одягнув свій плащ. Тихо, не промовивши слова, він вийшов. Це було о 9-й годині вечора, а повернувся він десь аж о півночі. Він був голодний і втомлений, але виглядав щасливішим, ніж тоді, коли рушив у дорогу. Він виконав свій обов'язок, витримав випробування, переконався у своїй силі, і тепер його сумління було спокійніше, аніж будь-коли. Боюсь, що увесь наступний тиждень ми випробовували його терпіння. Було Різдво. Ми не навантажували себе ніякою працею, а гаяли увесь час у веселих домашніх розвагах. Життєдайне повітря вересових пустищ, воля рідної домівки, впевненість у майбутньому вплинули на Діану та Мері як цілющий еліксир. Вони були веселі з ранку до обіду та й з обіду до вечора. Вони любили потеревенити, і їхні розмови були такі веселі, дотепні й розумні, що я воліла слухати їх і брати в них участь, замість робити щось інше. Сент-Джон не поділяв нашої радості. Він просто уникав веселощів. У домі бував рідко. Його парафія була велика, а населення розкидане. І він щоденно відвідував хворих і бідних у найвіддаленіших куточках. Одного ранку за сніданком Діана, поміркувавши якусь мить, запитала в брата, чи його наміри, бува, не змінилися. «Не змінилися і не зміняться», – пролунало у відповідь. А далі він сказав, що його від'їзд з Англії призначено на наступний рік. «А Розамонда Олівер?» – запитала Мері. Здається, ці слова злетіли з її вуст мимовільно, бо вимовивши їх, вона наче схаменулася і була б не проти забрати їх назад. Сент-Джон тримав у руці книжку. Він мав погану звичку читати за столом. Він згорнув її і звів голову. «Розамонда Олівер, – сказав він, – виходить заміж за містера Гренбі, одного з найбільш родовитих і заможних жителів Ес, онука і спадкоємця сера Фредерика Гренбі. Я дізнався про це вчора від її батька». Спочатку його сестри перезирнулися, потім подивилися на мене, ми всі троє поглянули на нього, а він був спокійнісінький. Якось це все поспішно, вони познайомились не так давно. 2 місяці тому вони зустрілися у жовтні на щорічному балу в Ес, але оскільки немає жодних перешкод їхній любові, а цей шлюб є для всіх бажаний, то навіщо гаяти час? Вони одружаться тільки на Ес Плейс, що його сер Фредерик віддає молодятам, буде готовий до їхнього приїзду. Щойно мені трапилася нагода зустатися з Сент-Джоном сам на сам. Я хотіла запитати, чи не вразила його новина, але він, здавалося, зовсім не потребував співчуття. Тому я не тільки не висловила його, але й відчула сором, згадавши про свою попередню розмову з ним. До того ж, я вже не знала, як із ним говорити. Він знову став суворий і неприступний, а це сковувало і мою відвертість. Він не дотримав слова і не ставився до мене так, як до своїх сестер. Він постійно, повсякчас, холодно підкреслював різницю між нами. А це не дуже спонукало до щирих стосунків. Тепер, коли з'ясувалося, що я його родичка, і коли ми жили під одним дахом, я відчувала, що відстань між нами більша, аніж тоді, коли я була простою сільською вчителькою. Коли я згадувала про наші колишні відверті розмови, то ще менше розуміла його теперішню холодність. Тому я вельми здивувалася, коли він раптом підвів голову, схилено над столом, і сказав: «Бачите, Джейн, битва скінчилася, і я переміг». Ошелешена цими несподіваними словами, я відповіла не одразу. Повагавшись якусь мить, я сказала: «Та чи впевнені ви, що не опинилися в становищі тих переможців, яким перемога коштувала занадто дорого? Чи витримаєте ви ще одну таку перемогу?» «Гадаю, що ні. А якби й витримав, то яке це має значення? Мені більше не доведеться вести такої боротьби. Ця битва була вирішальна. Тепер я вільний. І дякую Господові за це». Промовивши це, він замовк і знову занурився у свої папери. Наша взаємна радість, Діанина, Мері та моя, стала трохи стриманішою. Ми повернулися до наших звичних занять і щоденних справ. Сент-Джон почав залишатися вдома частіше. Він сидів в одній кімнаті з нами, іноді кілька годин поспіль. Поки Мері малювала, Діана читала щось для загальної освіти, яку на мій превеликий подив вона поклала собі здобути, я важко працювала над німецькою мовою. Він займався чимось таємничим, вивчав якусь східну мову, що, на його думку, було необхідним для його майбутньої діяльності. Ось так працюючи, він сидів у своєму закутку, спокійно і зосереджено, але його блакитні очі деколи відривалися від граматики і блукали по кімнаті. Іноді вони зупинялися на нас і пильно, з неприхованою цікавістю, дивилися на своїх товаришів по науці. Коли хтось перехоплював цей погляд, він миттю відвертався та за якусь мить знову поглядав на наш стіл із цікавістю. Я гадала, що це може означати. Я ще не змогла збагнути, чому йому приносять задоволення такі дрібниці, як мої щотижневі візити до Мортонської школи. Він завжди висловлював мені своє вдоволення. А ще більше я дивувалася з того, що коли в несприятливу погоду, в сніг, дощ чи сильний вітер, його сестри просили мене не йти, він завжди насміхався з їхніх побоювань і заохочував мене виконувати свій обов'язок, незважаючи ні на що. «Джейн не така слабачка, якою ви її вважаєте», – говорив він. «Вона не боїться ні вітру, ані зливи, ані снігу, як і кожна з вас. У неї здоровий і витривалий організм, який краще переносить зміни погоди, аніж хто будь дужчий на вигляд. І коли я поверталася додому, іноді добряче втомлена, мокра і замерзла, я ніколи не насмілювалася скаржитися, бо знала, що моє скиглення розсердить Сент-Джона. Він завжди схвалював витривалість і ненавидів слабодухість. Проте одного дня я отримала дозвіл залишитися вдома, бо таки справді застудилася. Замість мене до Мортона пішли його сестри. Я сиділа, читаючи Шилера, а він розшифровував свої східні закарлючки. Коли я закінчила перекладати і перейшла до вправ, ненароком глянула в його бік і помітила, що перебуваю під пильним поглядом його блакитних очей. Не знаю, скільки часу він міряв мене очима зверху донизу, вздовж і впоперек, але погляд був такий пронизливий і холодний, що на якусь мить мене охопив невідомий мені досі забобонний страх, наче я опинилася в одній кімнаті з якоюсь надприродною силою. «Джейн, що ви робите?» «Вивчаю німецьку». «Я хочу, щоб ви кинули німецьку і почали вивчати гіндустані». «Ви серйозно?» «Я не просто серйозно. Я не полягаю, щоб ви вивчали гіндустані. І я скажу вам чому». І він почав пояснювати, що мова, яку він зараз вивчає, гіндустані, і що, заглиблюючись в неї, він забуває початки, і йому дуже потрібний учень, з яким він міг би знову і знову повторювати основи цієї мови, таким чином закріплювати їх у пам'яті. Деякий час він сумнівався, кого йому краще обрати – мене чи своїх сестер, але зрештою його вибір впав на мене, бо він помітив, що я наполегливіша за всіх. Чи зроблю я йому таку послугу? Мабуть, мені не доведеться довго жертвувати собою, оскільки до його від'їзду залишилося тільки 3 місяці. Сент-Джон був такою людиною, якій нелегко відмовити. Я відчувала, що кожне враження, болюче чи радісне, глибоко і надовго западало йому в душу. І я погодилася. Коли сестри повернулися додому, то Діана, дізнавшись, що брат перехопив у неї ученицю, засміялася. Обидві сестри погодилися, що Сент-Джон ніколи б не зумів переконати їх зробити такий крок. «Я знаю», – сказав він тихо. Я побачила, що він дуже терплячий, всепрощаючий, але наполегливий вчитель. Він багато вимагав, давав важкі завдання. І коли я виконувала їх, він на свій манір висловлював мені схвалення. Поступово він здобув на мене значний вплив, який сковував усі мої думки. Його похвала і визнання були для мене ще більш обтяжливі, аніж байдужість. Я уже не могла невимушено говорити або сміятися у його присутності, бо інстинктивно відчувала, що жвавість, принаймні у мені, була йому не до смаку. Мені було добре відомо, що він визнає тільки серйозний настрій і серйозні справи, і робити щось інше в його присутності стало просто неможливо. Я наче потрапила під вплив якихось чарів. Коли він казав «Ідіть», я йшла. «Робіть», я робила. Але мені не подобалося моє становище підлеглої, і я не раз хотіла, щоб він ставився до мене байдуже, як раніше. Коли одного вечора перед сном сестри і я обступили Сент-Джона, бажаючи йому доброї ночі, він за своїм звичаєм цілував сестер і подав мені руку. Діана була тоді у дуже веселому гуморі. Вона не піддавалася його сильній волі, бо мала таку ж саму сильну натуру, і вигукнула: «Сент-Джоне, ти називаєш Джейн своєю третьою сестрою, але не ставишся до неї як до сестри. Чому ти її також не поцілуєш?» І вона підштовхнула мене до нього. Я подумала, що Діана переступила межу і сильно зніяковіла. Але поки я приходила до тями, Сент-Джон нахилився, його грецьке обличчя порівнялося з моїм, його очі допитливо глянули в мої, і він поцілував мене. Немає мармурових поцілунків чи крижаних поцілунків, та саме до таких я б зарахувала поцілунок мого кузена. Можливо, існують експериментальні поцілунки. Саме таким був цей поцілунок. Поцілувавши мене, Сент-Джон подивився на мою реакцію. Я не була приголомшена. Я впевнена, що навіть не зашарілася. Можливо, навпаки, зблідла, бо відчула, що цей поцілунок був наче печать, поставлена на мої кайдани. Він більше ніколи не пропускав цієї церемонії, а оскільки я сприймала її дуже шанобливо, він, здається, отримував від цього ще більше задоволення. Як на мене, то щодня я намагалася догодити йому чи не дужче, але робити це означало чимраз дужче змінювати власну натуру, занедбати половину своїх здібностей, скерувати свої вподобання в інше русло, змусити себе робити те, до чого не належала моя душа. Він хотів виховати мою душу для мети, якої я ніколи б не змогла досягти. Мені було невимовно важко дотягнутися до планки, яку він постійно підіймав. Це було так само неможливо, як надати моїм неправильним рисам обличчя його бездоганної грецької краси, а моїм мінливим зеленим очам кольору морської блакиті та величного блиску його очей. Однак не тільки сам його вплив гнітив мене. Останнім часом мені було чого сумувати. Якісь невідомі муки з'їдали моє серце, висушували моє щастя біля самого витоку. Можливо, ти подумаєш, читачу, що змінивши середовище і коло спілкування, я забула містера Рочестера? Ні на мить. Його образ завжди зі мною, бо він не туман, який може розігнати сонячний промінь, і не сліди на піску, що їх можуть змити хвилі. Це ім'я викарбуване на мармуровій плиті, і проіснує воно так само довго, як і мармур. Мене постійно переслідувало бажання взнати, що з ним трапилося. Коли я жила в Мортоні, то щовечора поверталася у свій будиночок з думкою про нього. І тепер у Мургаузі, лежачи у ліжку, я знову думала про те саме. Листуючись із містером Брихсом стосовно свого спадку, я поцікавилась, чи невідомо йому щось про місце проживання чи стан здоров'я містера Рочестера. Але, як і передбачав Сент-Джон, він нічого не знав про мого хазяїна. Тоді я написала місіс Фейерфакс і попросила повідомити мене про нього. Я була впевнена, що цей крок не буде марним, і з нетерпінням чекала на швидку відповідь. Можете уявити моє здивування, коли минуло 2 тижні, а відповіді все ще не було. Але як пройшло 2 місяці, щоденна пошта не принесла мені нічого, я була не на жарт схвильована. Я написала ще одного листа. Існувала ймовірність, що мій перший лист загубився по дорозі. В мені знову ожила надія. Як і кілька тижнів тому, вона світила мені деякий час, але згодом згасла. Я не отримала жодного рядочка, жодного слова. Коли в марному очікуванні спливло півроку, моя надія остаточно померла, і мене охопила невимовна туга. Навколо буяла весна, але вона не приносила мені насолоди. Наближалося літо. Діана намагалася розвеселити мене, казала, що в мене нездоровий вигляд, і намагалася відвести мене на морське узбережжя. Але Сент-Джон не погоджувався на це. Він зауважив, що мені не потрібно розважатися, а навпаки, більше працювати, що моє життя безцільне, і мені потрібна якась мета. Гадаю, для того, щоб заповнити цю нестачу, він додав мені завдань із Гіндустані, наполегливо вимагав їхнього виконання. А я, як дурепа, ніколи й не думала опиратись йому. Я просто не могла опиратись йому. Одного дня я взялася до занять іще пригніченіша, ніж зазвичай, бо мене спіткало велике розчарування. Вранці Ганна сказала, що мені є лист, і коли я спускалася по нього, то була майже впевнена, що це довгожданна звісточка, але виявилося, що це якесь неважливе повідомлення від містера Брихса. Я була така розчарована, що мало не заплакала. І тепер, коли я сиділа над нерозбірливими закарлючками і намагалася прочитати рядки, написані якимсь індійським автором, мої очі знову сповнилися сліз. Сент-Джон покликав мене читати, але голос підводив мене, слова губилися в риданнях. Окрім нас, у вітальні не було жодної живої душі. Діана грала у маленькій кімнаті, а Мері поралася в саду. Видався чудовий травневий день, чистий, сонячний, зі свіжим вітерцем. Здається, мого вчителя зовсім не здивували такі емоції. Він навіть не запитав, що трапилось, а просто сказав: Зачекаймо кілька хвилин, Джейн, поки ви заспокоїтесь. І поки я гарячково вгамовувала цей напад, він сидів тихо, терпляче схилившись над своїм столом, і дивився, як досвідчений лікар дивиться на очікувану, цілком зрозумілу кризу хворобі свого пацієнта. Втихомиривши ридання, я витерла очі і, пробурмотівши, що сьогодні вранці почуваю себе не дуже добре, знову взялася за текст і дочитала до кінця. Потім Сент-Джон прибрав зі столу свої і мої книжки, замкнув їх у шухляді та сказав: «А тепер, Джейн, ви підете зі мною на прогулянку. Я тільки покличу Діану та Мері». «Ні, сьогодні вранці мені потрібний тільки один супутник, і ним будете ви. Одягайтеся і виходьте через кухонні двері. Рушайте до вершини Марш Глену. Я приєднаюся до вас за якусь мить». Я ні в чому не знаю середини. Жодного разу в своєму житті з людьми позитивними, твердої вдачі, зовсім протилежній моїй, я не могла триматися середини між абсолютною покорою, рішучим бунтом. Я завжди чемно підкорялася до того моменту, допоки не вибухала. Іноді цей вибух був вулканічної сили. Та оскільки ні обставини, ні мій настрій не штовхали мене до бунту, я безвідмовно виконала наказ Сент-Джона і за 10 хвилин покірно ступала малолюдною стежиною в долині поруч із ним. Із заходу віяв свіжий вітерець. Він проникав із-за пагорбів із солодким запахом вересу та очерету. Небо було чисте й блакитне. Підживлений весняними дощами потічок збігав униз виїрком, відбиваючи золоті сонячні зайчики та сапфірові небесні кольори. Звернувши зі стежки, ми ступили на м'яку землю, вкриту яскраво-зеленим мохом, сіяну повсюди маленькими біленькими квіточками та зірочками жовтого цвіту. Пагорби обступили нас з усібіч, а стежка вела далі й далі. «Відпочиньмо тут», – мовив Сент-Джон, коли ми підійшли до перших шерех скель, що стояли, немов охорона перед ущелиною, куди стрімголов мчав потічок і падав униз гучним водоспадом. А трохи далі височіли гори без моху і квітів, вкриті лише вересом і прикрашені голими скелями. Без перебільшення можна назвати цей краєвид диким. Ясні його барви поступилися похмурим. Гори, немов, оберігали останню надію на самотність і останній притулок тиші. Я сіла. Сент-Джон стояв біля мене. Він дивився то на стежку, що вела до ущелини, то на долину. Його погляд блукав туди-сюди. Іноді спинявся на потічку, потім здіймався у блакитне небо, що давало потічку голубизни. Він зняв капелюха, дозволивши вітру скуйовдити волосся і поцілувати його у чоло. Здавалося, він розмовляв із духом цього краю, а очима прощався з чимось. «І я побачу все це знову», – мовив він, – «у вісні, коли спатиму на березі Гангу, і потім пізніше, коли мене огорне інший сон на березі ще темнішого потоку». Дивні слова дивної любові. Дуже незвична любов патріота до своєї батьківщини. Він сів. Десь півгодини спливло у мовчанні. Він не говорив до мене, а я не говорила до нього. Та коли півгодини минуло, він обізвався знову. «Джейн, я від'їжджаю за 6 тижнів. Я замовив собі місце на кораблі, що відпливає до Індії 20 червня. Нехай Господь оберігає вас за те, що ви взялися до його справи, відповіла я. Так, сказав він, у цьому моя гордість і розрада. Я слуга пречистого Творця. Я не слідую людському проводу, не підкоряюсь несправедливим законам і слабкій волі гріховних земних істот. Мій хазяїн, мій законодавець, мій поводир Всевишній. І мені здається дивним, що всі люди довкола мене не єднаються під його знаменами, не приєднуються до його доброї справи. Усі не мають вашої сили, а для слабких неможливо ступати поруч із сильними. Я не кажу про слабких, я навіть не думав говорити про них. Я звертаюся до тих, хто гідний цієї роботи і може впоратися з нею. Таких людей мало, і їх важко знайти. Ваша правда, але коли вже таких знаходиш, то треба підбадьорювати їх, заохочувати, навчати, показувати, в чому їхній талант і навіщо він їм подарований, сповістити їм волю небесну і запропонувати їм від імені Господа долучитися до рядів обраних. Якщо вони справді годяться до такої справи, то чи їхні власні серця не дадуть їм про це знати? Мені здалося, немов наді мною збираються якісь страшні чари, огортають мене. Я тремтіла від страху почути якесь фатальне слово. Я боялася, що Сент-Джон вимовить якесь заклинання, що ним навіки прив'яже мене до себе. «А що підказує вам ваше серце?» – не вступався Сент-Джон. «Моє серце німе, моє серце мовчить», – відповіла я, вражена і налякана. «Тоді замість нього говоритиму я», – вів далі він своїм глибоким незворушним голосом. «Джейн, їдьте зі мною до Індії, будьте моєю помічницею і товаришем». Небо і земля перевернулись у мене перед очима, гори затрусилися. Я, немов той апостол із Македонії, почула заклики з неба, якийсь невидимий посланець промовляв: «Прийди і нам поможи». Але я не була апостолом, я не могла ані бачити посланця, ані прийняти його заклик. «О, Сент-Джоне!» – вигукнула я, – «згляньтесь на мене!» Та я зверталась до людини, яка чинила те, що вважала своїм обов'язком, і не знала ані вагань, ані милосердя. «Бог і природа наділили вас усім необхідним, щоб стати дружиною місіонера. Вони дали вам не тільки духовні, але й тілесні дари. Ви створені для праці, а не для кохання. Ви повинні бути дружиною місіонера, і ви станете нею. Ви будете моєю. Ви потрібні мені не для задоволення, а для служіння моєму Господові Богу. Я не пасую для цього, у мене немає покликання», – сказала я. Вочевидь, він прорахував мою першу відмову, бо зовсім не розізлився. Справді, коли він прихилився спиною до скелі, схрестив на грудях руки і почав пильно дивитися на мене, я побачила, що він підготувався для довгої і нелегкої боротьби. А ще він був витривалим, щоб протриматись достатньо довго і поклав собі будь-що отримати перемогу. «Покірність, Джейн, – сказав він, – є наріжним каменем християнських чеснот. Ви вірно кажете, що не пасуєте для цієї роботи. А хто для неї пасує? А хто, кого було справді покликано, вірив у те, що він гідний цього? Я, наприклад, тільки прах і попіл. Як і святий Павло, я визнаю себе найбільшим грішником, але не страждаю від думки про свою гріховність і не дозволю їй залякати мене чи відвернути від поставленої мети. Я знаю свого поводиря. Він справедливий так само, як і могутній. І якщо він обрав слабке знаряддя для виконання великої мети, то маючи безмежну силу, він постійно допомагатиме мені, слабкому, виконувати його завдання. Думайте, як я, Джейн. Вірте, як я. Я прошу вас прихилитися до скелі християнської віри. І навіть не сумнівайтеся, вона витримає тягар ваших людських слабкостей. Я не розумію життя місіонера. Я ніколи не цікавилася, в чому полягає місіонерська праця. Ось тут, хоч я зовсім не ідеальний, я можу вам допомогти. Я готовий годину за годиною пояснювати вам ваше завдання. Я завжди буду біля вас. Допомагатиму вам тоді, коли ви найбільше потребуватимете моєї допомоги. Все це вам знадобиться тільки спочатку, бо скоро, мені відомі ваші здібності, ви станете сильною, незалежною і більше не потребуватимете моєї допомоги. Мої сили! Але де ж мені взяти їх для такої справи? Я не відчуваю їх. Нічого у мені не промовляє і не ворушиться у відповідь на ваші слова. Я не бачу перед собою світла. Життя не стає радіснішим, ніякий голос не заохочує і не підбадьорює мене. О, якби ви могли побачити, якою чорною темницею є мій розум зараз, який невимовний страх проймає його, страх, що ви зумієте переконати мене взятися до того, чого мені не до снаги зробити. У мене є відповідь для вас. Послухайте, я спостерігав за вами з того часу, як ми вперше зустрілися. Я вивчав вас 10 місяців. Я піддавав вас різним випробуванням. І що з того? Коли ви працювали шкільною вчителькою, я побачив, що ви можете старанно, уважно і сумлінно виконувати роботу, яка не відповідає ані вашим звичкам, ані нахилам. Я помітив, що у вас для цього є здібності й витримка, і постановивши собі щось, ви обов'язково досягаєте мети. Ви надиво спокійно сприйняли звістку про те, що стали багатою, тож я зробив висновок, що ваш розум чистий від демасового гріха. Скупість не має над вами влади. Ви твердо вирішили розділити своє багатство на 4 частини, залишивши собі лише одну з них, а решту 3 віддали, посилаючись на справедливість, і завдяки цьому я побачив, що ви наділені душею, яка прагне до самопожертви. Не лише одне моє прохання, ви покірно кинули предмет, що цікавив вас, і почали вивчати той, що цікавив мене. Ви наполегливо й старанно вивчаєте його ще й досі. А з якою невичерпною енергією і завзяттям ви долали усі труднощі. У всьому цьому я впізнав якості, яких так давно шукав. Джейн, ви старанна, слухняна, об'єктивна, щира, надійна і відважна. Ви дуже ніжна і водночас героїчна. Не сумнівайтеся в собі. Я без вагань вірю у вас. Як вчителька індійської школи та помічниця у роботі з індійськими жінками, ви будете мені неоціненною підтримкою. Залізний обруч стискався навколо мене. Переконання наближалося повільними, впевненими кроками. Хоч як би я не заплющувала очей, його останні слова прочищали собі шлях, який досі здавався непрохідним. Робота, яка здавалася мені такою непевною і безнадійно розмитою, під впливом його слів ставала чіткішою і набирала певних форм. Він чекав відповіді. Мені потрібно було не менше чверті години, щоб поміркувати, перш ніж відповісти. «Прошу», – мовив він, і, підвівшись, ступив кілька кроків стежкою, потім ліг на галявині посеред вересу і лежав там нерухомо. «Я можу робити те, чого він хоче від мене. Я змушена визнати це», – міркувала я. «Але я відчуваю, що моє місце не там. Я не витримаю довго під палючим індійським сонцем. І що тоді? Йому це байдуже, коли настане мій смертний час, він спокійнісінько віддасть мене Богові, який послав мене йому. Я зовсім не сумніваюся в цьому. Їдучи з Англії, я залишу любий моєму серцю, хоча й порожній край. Тут немає містера Рочестера. А якби й був, то що мені з того? Тепер я повинна жити без нього. Яка нісенітниця? Як жалюгідно існувати з дня в день, дожидаючись, що якийсь неможливий збіг обставин знову поєднає нас. Звісно, як колись сказав Сент-Джон, я повинна знайти іншу мету в житті, щоб замінити нею втрачену. А хіба мета, яку він пропонує мені, не є найбільш величною з-поміж тих, які може обрати собі людина, а Бог благословити? Невже вона своїми благородними турботами і плідними результатами не заповнить тієї порожнечі по розбитих почуттях і втрачених надіях? Гадаю, мені слід сказати так. Але мене трусить від цієї думки. Якщо я приєднаюся до Сент-Джона, то частково зраджу собі. Поїхавши до Індії, я приречу себе на передчасну смерть. А чим буде заповнений час між моїм від'їздом і смертю? О, це я знаю. Я цілком ясно бачу це. Усіма силами, намагаючись догодити Сент-Джонові, я знемагатиму від тяжкої праці, але все-таки виправдаю його найбільші сподівання. Якщо я поїду з ним, якщо принесу себе в жертву, то ця жертва буде цілковитою. Я поставлю на вівтар усе – своє серце, силу, всю себе. Він ніколи не любитиме мене, але схвалюватиме мої вчинки, а я своєю чергою показуватиму йому таке завзяття, якого він ніколи не бачив, такі вміння, яких він від мене не очікував. Так, я зможу працювати так важко, як він, і зовсім не скаржитимуся. Значить, я б могла погодитись на його пропозицію, якби не одна умова, жахлива умова. Він пропонує мені стати його дружиною, а любить він мене не більше, ніж ота сіра велетенська скеля, з якої падає вниз тінистий потік. Він цінує мене так, як солдат цінує хорошу зброю, і ніяк інакше. Поки я не одружена з ним, це зовсім не засмучує мене. Та чи зможу я здійснити його плани і холодно, без усяких почуттів, взяти з ним шлюб? Чи зможу прийняти від нього обручку, дотримуватися усіх шлюбних обов'язків, які, я впевнена, він сумлінно виконуватиме, і знати, що ніякого кохання не існує? Чи витримаю я, знаючи, що кожна його ласка до мене – це тільки жертва заради принципу? Ні, це занадто страшна мука. Я ніколи не погоджуся на це. Я можу супроводжувати його як сестра, але в жодному разі як дружина. І я скажу йому про це. Я подивилася в бік пагорба, він і досі лежав там, немов повалена колона. Він повернув обличчя до мене, певно вдивляючись у мої очі. потім підвівся, підійшов до мене. «Я згідна поїхати до Індії, якщо я залишуся вільною». «Ваша відповідь потребує пояснення», – сказав він. «Я не зовсім розумію». «Досі ви були мені названим братом, а я вам названою сестрою. Нехай так і залишиться. Краще нам не одружуватись». Він заперечно похитав головою. «В цьому випадку таке неможливо. Якби ви були моєю справжньою сестрою, то це багато що змінило б. Я взяв би вас і не шукав собі дружини. Але в даному разі наш союз повинен бути закріплений шлюбом і освячений церквою, або він взагалі не може існувати. Існують певні перешкоди, що унеможливлюють інший план. Невже ви не бачите цього, Джейн? Поміркуйте хвилинку. Ваш здоровий глузд допоможе вам». Я подумала, і мій здоровий глузд іще раз підказав, що ми не любимо одне одного, як чоловік і дружина, і ніколи не полюбимо, а тому не повинні одружуватись. Я так йому й сказала. «Сент-Джоне», – промовила я, – «я ставлюся до вас як до брата, а ви до мене як до сестри. Нехай так воно й залишиться». «Так не можна, не можна», – відповів він гостро і рішуче. «Про це не може бути й мови. Ви сказали, що згідні їхати зі мною до Індії. Пам'ятайте, що ви сказали це». «Так, але за однієї умови». «Добре, добре. Отже, ви не заперечуєте проти того, щоб поїхати зі мною з Англії, і ви не маєте нічого проти того, щоб працювати в майбутньому разом. Ви уже поклали одну руку на плуг, а у вас занадто послідовна вдача, щоб забрати її тепер. Тепер ви повинні думати лише про одне – як найкраще виконати роботу, до якої ви взялися. Спростіть ваші складні інтереси, почуття, думки, бажання, цілі. Сконцентруйтеся на одній меті – якнайкраще виконати місію, яку поклав на вас Господь Бог. Щоб зробити це, вам потрібен спільник, не брат, це занадто слабкий зв'язок, а чоловік. Мені також не потрібна сестра. Сестру можуть забрати від мене будь-якого дня. Мені потрібна дружина, єдина помічниця, якою я можу керувати все життя і яка залишиться біля мене аж до смерті. Я здригнулася від його слів. Я відчула його владу усім тілом. «Пошукайте де-інде, Сент-Джоне, когось іншого, не мене. Пошукайте когось, хто підійде вам». «Маєте на увазі ту, яка підійде для моєї мети, для мого покликання?» «Я повторю ще раз. Мені не потрібна незначна пересічна особистість, просто людина з людськими егоїстичними почуттями, з якою я захочу одружитися. Мені потрібен місіонер. Я віддам усі сили для цієї роботи. Саме це вам і потрібно. Але я не можу віддати себе. Вам потрібне саме зерня, а я тільки лошпайка від нього. Вона вам не потрібна, тож я залишу її собі». «Ви не можете, ви не повинні так чинити. Невже ви думаєте, що Господь буде задоволений з половини жертви? Невже він прийме зіпсований подарунок? Я проповідую справу Господню. Я закликаю вас стати під його знамена. Він не прийме часткової жертви. Вона повинна бути абсолютна. О, я готова віддати Богові своє серце», – сказала я, – «а вам воно не потрібне». Не присягатиму читачу, що в тоні, яким я промовила ці слова, та й у самих почуттях, які оволоділи мною в той момент, не було якогось прихованого сарказму. Я досі боялася Сент-Джона, бо не розуміла його. Я відчувала перед ним благоговійний страх, бо він змушував мене сумніватися. Я не могла сказати, скільки в ньому було святого, скільки грішного, але ця розмова багато чого прояснила. Перед моїми очима постала його справжня натура. Я побачила його недоліки та зрозуміла їх. Я побачила, що оцей вродливий чоловік, який сидить біля мене на вересовій кручі, такий самий грішний, як і я. Переді мною відкрилася його черствість і жорстокість. Побачивши в ньому ці вади, я збагнула, що він не ідеальний, і це додало мені відваги. Переді мною була рівна мені людина, з якою я могла сперечатися, і якій за потреби могла протистояти. Відтоді, як я промовила останню фразу, він не сказав і слова. Я наважилася глянути на нього. В його погляді, зверненому до мене, я прочитала здивування і гостру цікавість. Вони наче запитували: «Невже вона насміхається? Насміхається з мене? Про що це свідчить?» «Не забуваймо про те, що це дуже серйозна справа», – сказав він невдовзі. «Думати або говорити про неї легковажно – це гріх. Я вірю, Джейн, що ви добре все зважили, перш ніж погодитись віддати своє серце Господові. Це все, що мені від вас потрібно. Відверніть своє серце від усього земного, скеруйте його до Творця. Тоді поширення його небесного царства на землі стане вашою основною метою і радістю, і ви будете готові робити все заради цієї мети. Ви побачите, який поштовх отримують ваші зусилля і мої, об'єднавшись фізично і духовно у шлюбі, єдиному союзі, який навіки поєднує долі і людські прагнення. Якщо ви відкинете усі свої примхи, незначні перешкоди та упередження, усі ті сумніви щодо ступеня, виду, сили і ніжності особистих почуттів, то, не гаючи часу, вступите в цей союз. «Справді?» – запитала я коротко і подивилася в його обличчя. Красиве в своїй гармонійності і водночас грізне у своїй незворушній суворості. На його чоло владне, але зовсім не відверте. На очі яскраві, глибокі й допитливі, але позбавлені ніжності. На його високу, струнку постать. І уявила себе його дружиною. О, ні за що в світі! Я згідна бути його помічницею, товаришем. Я б поїхала із ним світ за очі у такому статусі. Важко працювала б під палючим східним сонцем в азіатських пустелях. Я захоплювалася б і милувалася б його відвагою, самозреченням та завзяттям. Мовчки скорилася б йому. З посмішкою споглядала б його чеснолюбство. Я б навчилася розрізняти в ньому християнина і людину, глибоко шануючи першого і вибачаючи другого. Безперечно, перебуваючи з ним тільки у такому зв'язку, я часто страждатиму. Моє тіло потрапить під гнітючу владу, але серце і розум залишаться вільними. Я завжди можу звернутися до свого нескоренного «я», до своїх природних вільних почуттів, які рятуватимуть мене у хвилини самотності. В моїй душі залишаться закутки, які будуть тільки моїми, до яких він не матиме доступу. Там ростимуть свіжі почуття, захищені від його невимовної суворості, і його рішучі солдатські кроки не витопчуть їх. Але бути його дружиною, завжди біля нього, на перепоні, під пильним наглядом, завжди гасити полум'я своєї душі, не пускати його назовні, не виказувати своїх почуттів жодним зойком, хоч як би це ув'язнене полум'я не палило мене зсередини, ні, це мені не до снаги. «Сент-Джоне», – вигукнула я, зайшовши так далеко у своїх міркуваннях. «Що?» – озвався він холодно. «Повторюю ще раз. Я готова поїхати з вами товаришем-місіонером, але не дружиною. Я не можу одружитися з вами і стати частиною вас. Ви повинні стати частиною мене», – відповів він рішуче. «Інакше все це до нічого. Як я, чоловік, якому ще немає 30, можу взяти з собою до Індії 19-річну дівчину, якщо вона мені не дружина? Як ми зможемо бути завжди разом, то в пустелі, то серед диких племен і неодружені?» «Дуже просто», – сказала я коротко. «Так само, як я могла би бути вашою рідною сестрою або чоловіком, таким самим священником, як і ви. Відомо, що ви не моя сестра, і я не можу видавати вас за неї. Робити це означало б притягувати до нас обох всілякі підозри. А що ж до всього іншого, то у вас і справді чоловічий розум, але серце жіноче. Так не годиться». «Годиться», – відповіла я трохи самовпевнено. «Навіть дуже годиться. У мене жіноче серце, але не у тих випадках, коли це стосується вас. До вас у мене тільки дружні почуття, довіра товариша по зброї, відданість, сестрина любов, якщо бажаєте, учнівський послух і повага до свого вчителя. І нічого більше, можете не боятися». «Саме те, що мені потрібно, – мовив він сам до себе, – саме те, чого я хочу. Але на шляху є перешкоди, і їх треба усунути. Джейн, ви не пошкодуєте, що вийшли за мене заміж, можете бути певні. Ми повинні одружитися. Я повторюю, іншого не дано. І безсумнівно, справжні почуття прийдуть після одруження, і це виправдає наш союз навіть у ваших очах. Я зневажаю ваше уявлення про кохання, не втрималася я. Тепер я підвелася і стала перед ним, упершись спиною на скелю. Я зневажаю те надумане почуття, яке ви пропонуєте мені. Так, Сент-Джоне, я зневажаю вас, коли ви робите це». Він пильно дивився на мене, міцно стиснувши свої гарні уста. Нелегко було сказати, зосередився він, чи здивувався, чи ще щось. «Я зовсім не очікував почути таке від вас», – сказав він. «Я, здається, не зробив і не сказав нічого такого, чим би міг заслужити вашу зневагу?» Я була глибоко зворушена його ніжним тоном і вражена його поважним, спокійним обличчям. «Пробачте мене за ці слова, Сент-Джоне, але саме ви винні в тому, що я вимовила їх. Ви зачепили тему, на яку наші погляди цілком розходяться, тему, яку ми ніколи не повинні обговорювати. Саме тільки слово «любов» є яблуком розбрату між нами. Що б ми робили, опинившись віч навіч із дійсністю? Як би ми почувалися? Любий мій кузене, навіть не думайте про одруження, забудьте про це». «Ні», – сказав він, – «це мій давно викликаний план, і тільки він може забезпечити виконання моєї мети. Але сьогодні я не буду більше наполягати. Завтра я їду до Кембриджа. Там у мене багато друзів, з якими я хочу попрощатися. Мене не буде 2 тижні. Використайте цей час для обміркування моєї пропозиції. Але пам'ятайте, якщо ви не погодитесь, то відмовите не мені, а Господові. Через мене Він відкриває для вас благородне майбутнє, але ви зможете увійти в нього, тільки ставши моєю дружиною. Якщо ж ви відмовитеся бути моєю дружиною, то обмежите себе вузькою стежкою егоїстичного самолюбства та жалюгідного існування, та не опиніться в числі тих, хто, заперечивши віру, стає гіршим за грішників. Він завершив. Відвернувшись від мене, він іще раз на річку глянув на пагорби. Але цього разу він сховав усі почуття у своєму серці. Я не була гідною того, щоб почути їх. Ідучи додому обіч нього, я читала у його залізному мовчанні все, що він відчував до мене. Розчарування суворої і деспотичної натури, яка зустріла опір там, де сподівалася цілковитої покори, осуд холодного і незворушного розуму, який помічав у інших почуття і погляди, яких сам не поділяв. Одним словом, як чоловік, він хотів би абсолютного послуху з мого боку, і тільки як справжній християнин він терпів мій непослух і давав мені стільки часу на роздуми та каяття. Того вечора, поцілувавши сестер перед сном, він не вважав за потрібне навіть подати мені руку, а просто мовчки вийшов із кімнати. Хоч я не любила його, однаково вважала своїм другом, тож такий учинок важко ранив мене, я не могла втримати сліз. «Джейн, бачу, що ви з Сен-Джоном посварились», – сказала Діана. «Мабуть, це сталося під час вашої прогулянки вересовим пустищем. Підійди до нього, він чекає тебе в коридорі. Він помириться з тобою». У таких обставинах для мене не існує гордості. Почуття радості набагато приємніше, аніж почуття власної гідності. Я побігла за ним. Він стояв біля сходів. «На добраніч, Сент-Джоне», – сказала я. «На добраніч, Джейн», – відповів він спокійно. «Потиснімо одне одному руки», – додала я. Який холодний і слабкий був його потиск. Він був невдоволений тим, що трапилося сьогодні. Щирість не зігрівала його серця. Сльози не зворушували його. Годі було думати про радісне примирення. Жодної підбадьорливої усмішки, жодного теплого слова. Але християнин, який жив у ньому, був усе ще терплячий і спокійний. Коли я запитала, чи він пробачає мені, то він відповів, що у нього немає звички пам'ятати образи, і йому нема що прощати, бо він неображений. З цими словами він пішов. Краще б він ударив мене. Розділ 35. Він не поїхав до Кембриджа наступного дня, як казав. Він відклав свій від'їзд аж на цілий тиждень. І протягом усього цього часу він давав мені зрозуміти, яку сувору покару може накласти добрий, але строгий і справедливий чоловік на людину, що образила його. Не виявляючи ніякої ворожості, не дорікнувши мені жодним кривим словом, він постійно давав мені зрозуміти, що я позбавлена його прихильності. Не те, щоб Сент-Джон затаїв у душі зовсім нехристиянське почуття помсти, він не зачепив би мене й пальцем, навіть якби й мав абсолютну владу наді мною. Самою своєю вдачею та принципами Він був вищий за нице прагнення помсти. Він пробачив мені слова, що я зневажаю його самого та його любов. Але він не забув тих слів і ніколи не забуде, аж поки ми житимемо. Коли він повертався до мене, з його погляду я бачила, що вони ніби зависли у повітрі між ним і мною. Коли я говорила, вони вчувалися йому, і їхнє відлуння поверталося до мене з кожною його відповіддю. Він не уникав розмови зі мною, навіть щоранку запрошував мене до свого столу, як і раніше. Боюся, що гріховна частина його отримувала непритаманне його християнській душі задоволення, коли він майстерно, поводячись, як завжди, і говорячи те, що завжди, позбавляв кожен свій вчинок і кожне слово тієї зацікавленості і схвалення, що колись додавали суворої чарівності його мові та манерам. Для мене він перестав бути живою людиною. Він став уламком мармуру, його очі – холодними і яскравими сапфірами, його язик – інструментом для мовлення і нічим інше. Все це було мукою для мене, витонченими, повільними тортурами. Вони постійно підтримували в мені слабкий вогонь обурення, невимовний сум, які страшенно мучили і пригнічували мене. Я відчувала, що будь я його дружиною, цей добрий чоловік, чистий, як глибоке гірське джерело, міг би за короткий час убити мене, не проливши жодної краплі крові з моїх вен і не забруднивши своєї кришталево чистої совісті ані найменшою плямою злочину. Особливо сильно я відчувала це, коли намагалася догодити йому. Він просто не звертав на мене уваги. Він не страждав від того, що ми посварилися, і не прагнув примирення. І хоча не один раз мої рясні сльози зрошували сторінку, над якою ми вдвох сиділи, вони не справляли на нього ніякого враження. Навіть його серце було і справді зроблене з каменю чи заліза. Тим часом до своїх сестер він був набагато добріший, ніж звичайно. Немов боявся, що самим лише прохолодним ставленням до мене не зуміє підкреслити те, що я знехтувала і покарана ним. Він протиставляв нас, але я впевнена, що не навмисне, а заради принципу. Одного вечора, напередодні його від'їзду, коли сонце вже майже опустилося за обрій, я побачила його в саду, і згадавши, що цей чоловік, яким би чужим він тепер мені не був, урятував моє життя. А ще ми були близькими родичами. Я вирішила зробити останню спробу, щоб примиритися з ним. Я вийшла і наблизилась до нього, коли він стояв, спираючись на маленьку хвіртку. Я одразу ж заговорила по ділу. «Сен-Джоне, я нещасна, бо ви все ще сердитесь на мене. Давайте знову станемо друзями». «Сподіваюся, що ми ними і є», – відповів він незворушно, але так і не відвів погляду від місяця, за яким спостерігав, коли я підійшла. «Ні, Сен-Джоне, зараз ми вже не такі друзі, як раніше, і ви добре це знаєте». «Хіба ні? Ви помиляєтесь. Зі свого боку я бажаю вам тільки найкращого». «Я вірю вам, Сен-Джоне, бо впевнена, що ви не можете бажати будь-кому зла. Але я ваша близька родичка і хотіла б від вас чогось більшого, аніж любов і прихильність, яку ви виявляєте до всіх своїх ближніх, навіть чужих». «Звісно», – сказав він, – «ваше бажання не безпідставне, але я зовсім не вважаю вас чужою». Ці слова, сказані холодним, спокійним тоном, вразили і збентежили мене. І якби я дослухалася до своєї гордості та гніву, то негайно б залишила його, але верх взяло щось сильніше за ці почуття. Я глибоко шанувала талант і принципи свого кузена. Я цінувала його дружбу. Втрачати її було нелегко. І я не могла так одразу відмовитися від спроби повернути її. Невже ми розстанемось так, Сен-Джоне? І їдучи до Індії, ви залишите мене ось так, не сказавши жодного лагіднішого слова, ніж зараз. Тепер він повернув обличчям до мене. Я залишу вас, поїхавши до Індії, Джейн. То значить, ви не поїдете зі мною до Індії? Ви сказали, що мені не можна, якщо я не одружуся з вами. А ви не одружитесь зі мною? Ви не зміните свого рішення? Чи знаєш ти, читачу, який жах можуть вкладати холодні люди у свої крижані запитання? Якою лавиною спадає їхній гнів, а їхнє невдоволення подібне до скреслого льоду на річці? Ні, Сен-Джоне, я не одружуся з вами. Я не змінила свого рішення. Лавина здригнулася і трохи подалася вперед, але ще не впала. Скажіть іще раз, чому ви відмовляєте мені? Запитав він. Я відмовила вам раніше, бо ви не любили мене, сказала я. Тепер я відмовляю, бо ви майже ненавидите мене. Якби я вийшла за вас заміж, ви б убили мене. Ви й зараз убиваєте мене. Його губи і щоки зблідли. Я б убив вас? Я вас вбиваю? Ліпше вам не говорити такого. Ваші слова жорстокі, невластиві жінці і неправдиві. Вони не личать здоровому глузду і заслуговують на сувору догану. Їх не можна вибачити, але обов'язком кожної людини є прощати своєму ближньому, навіть 77 разів. Я робила все, що могла, щиро бажаючи стерти з його пам'яті сліди колишньої образи, а завдала йому іншої, ще глибшої рани. «Тепер ви справді зненавидите мене», – сказала я. «Тепер годі намагатися помиритись з вами. Бачу, що я стала вам ворогом на все життя». Ці слова ще дужче вразили його, особливо тим, що були правдивими. Його безкровні вуста заціпеніли. Я знала, який гнів викликала в ньому. Моє серце защеміло. «Ви неправильно трактуєте мої слова», – сказала я, схопивши його за руку. «Я зовсім не хотіла засмутити вас чи завдати вам болю. Справді, не хотіла». Він гірко посміхнувся і різко висмикнув свою долоню з моєї руки. «А тепер, гадаю, ви заберете назад свою обіцянку і взагалі не поїдете зі мною до Індії», – сказав він після тривалої паузи. «Ні, я поїду як ваша помічниця», – відповіла я. Запала дуже довга тиша, яка в ньому точилась боротьба між його свідомістю і покликанням, цього я не знаю, тільки в його очах спалахували дивні вогники, а обличчя час від часу хмурнішало. Нарешті він заговорив. «Я уже пояснив вам усю абсурдність ситуації, коли самотня жінка вашого віку супроводжує в дорозі самотнього чоловіка мого віку. Я пояснив це такими дохідливими словами, що гадав, ви більше не згадаєте про своє рішення. І мені шкода, що ви знову наполягаєте на своєму. Цим самим ви робите гірше собі». Я перебила його. Несправедливі докори додавали мені сміливості. «Зверніться до здорового глузду, Сен-Джоне. Ви говорите нісенітниці. Ви прикидаєтеся, ніби вражені тим, що я сказала. А насправді це зовсім не так. Ви наділені таким гострим розумом, що я впевнена, зрозуміли все, що я мала на увазі. Я повторюю ще раз. Я буду вашою помічницею, якщо бажаєте, але в жодному разі дружиною. Він знову став білий, як смерть, але все ще контролював свої емоції. Він відповів із притиском, але спокійно. Мені не потрібна помічниця, яка не буде мені дружиною. Отже, ви не зможете поїхати зі мною, та якщо ваша пропозиція щира, то я, коли буду в місті, поговорю з одним одруженим місіонером, чия дружина потребує помічниці. Ваш статок зробить вас незалежною від товариства місіонерів. Таким чином ви зможете уникнути ганьби, порушивши свою обіцянку і кинувши військо, в яке зголосилися вступити. Читачу відомо, що я ніколи не давала ніякої формальної обіцянки і не брала на себе ніяких зобов'язань, тому ці слова були занадто гострі та безжальні, особливо у таку хвилину. Я відповіла: у цьому разі не йдеться ані про ганьбу, ані про порушення обіцянки, ні про відмову. Я зовсім не зобов'язана їхати до Індії, а тим паче з незнайомцями. З вами я б зважилась на багато що, тому що я захоплююсь вами, довіряю вам і як сестра люблю вас. Але я впевнена, що байдуже, коли і з ким я туди поїду, я довго не проживу в такому кліматі. От воно що, ви боїтеся за себе, сказав він, скрививши губи з відразою. Так, боюсь. Бог дав мені життя не для того, щоб я його змарнувала. Я починаю думати, що зробивши те, чого ви від мене вимагаєте, я просто накладу на себе руки. До того ж, перш ніж я остаточно покину Англію, я хочу переконатись напевно, чи не буде тут більшої користі від мене. Що ви маєте на увазі? Марна справа пояснювати вам це. Ви і так не збагнете. Є один сумнів, який мене довгий час хвилює, і я нікуди не поїду, поки не з'ясую його. Я знаю, куди тягнеться ваше серце і за що воно чіпляється. Але почуття, яке ви підживлюєте, незаконне і грішне. Вам давно слід було притупити його. Як вам не соромно згадувати про нього? Ви думаєте про містера Рочестера? Це була правда, і я підтвердила її своєю мовчанкою. Невже ви збираєтесь шукати містера Рочестера? Я повинна дізнатися, що з ним сталося. Отже, мовив він, все, що мені залишається, згадувати про вас у своїх молитвах і щиро благати Бога, щоб ви справді не стали відступницею. Мені здалося, що ви одна з обраних, але Богові краще видно, тож нехай сповниться його воля. Він відчинив хвіртку, вийшов і почав спускатися вниз стежкою. Скоро він зник із поля зору. Повернувшись до вітальні, я побачила, що Діана стоїть біля вікна в глибокій задумі. Діана була вищою за мене. Вона поклала руку мені на плече, нахилилася і уважно глянула на моє обличчя. «Джейн», – сказала вона, – «останнім часом ти бліда і якась постійно схвильована. Я впевнена, цьому є пояснення. Скажи мені, що там у вас із Сен-Джоном? Я півгодини спостерігала за вами у вікно. Пробач мені ці шпигунські штучки, але останнім часом я уже й не знаю, що мені думати. Сент-Джон дивний». Вона замовкла, але мовчала і я, тож скоро вона знову обізвалася. «Я впевнена, що мій брат ставиться до тебе якось по-особливому. Він давно вирізняє тебе з-поміж інших і приділяє тобі увагу, якої ніколи нікому іншому не приділяв. Чому це? Я б так хотіла, щоб він кохав тебе, адже це так, Джейн. Я приклала її холодну руку до свого палаючого чола. Ні, Діано, ані скілечки. Тоді чому він постійно стежить за тобою? Чому так часто залишається з тобою наодинці і подовго тримає тебе біля себе? Ми з Мері уже почали думати, що він хоче з тобою одружитися. Так, він уже просив мене бути його дружиною. Діана почала плескати в долоні. Саме цього ми й хотіли. І ти вийдеш за нього, Джейн, чи не так? І тоді він залишиться в Англії. Зовсім ні, Діано. Він хоче, щоб я одружилася з ним з єдиною метою – здобути собі працьовиту помічницю, з якою він поїде в Індію. Що? Він хоче, щоб ти поїхала до Індії? Так. Яка маячня? – вигукнула вона. Ти ж не протягнеш там і 3 місяців. Ти не поїдеш туди. Ти ж відмовилась. Правда, Джейн? Я відмовилася одружитися з ним. І цим самим розчарувала його? – спитала вона. Та ще й як. Боюся, що він ніколи не простить мені. Щоправда, я запропонувала супроводжувати його у статусі сестри. Це ж безглуздя, Джейн. Подумай тільки, яке непосильне завдання ти взяла на себе. Працювати, не покладаючи рук там, де втома вбиває навіть найсильніших. А ти ж слабка, Джейн. Ти ж знаєш Сен-Джона. Він вимагатиме від тебе неможливого. Заборонить відпочивати у жаркі години. А я помітила, що, на жаль, ти намагаєшся робити все, що він вимагає. Я здивована, що ти знайшла в собі відвагу відмовити йому. Значить, ти не любиш його, Джейн? Не як чоловіка. Все-таки він вродливий. А я, як бачиш, Діано, така негарна. З нас не вийшло б хорошої пари. Негарна? Ти? Зовсім ні. Ти дуже красива і занадто добра, щоб спектися живцем десь у Калькутті. І вона знову почала переконувати мене, щоб я навіть і не думала їхати з її братом. «А що мені ще залишається?» – сказала я. Коли я щойно повторила свою пропозицію їхати з ним як помічниця, він удав, що вражений моєю нескромністю. Здається, він вважає, що моя пропозиція їхати з ним неодруженою є непристойною. Так, наче я не ставлюся до нього як сестра до брата. А чому ти вирішила, що він не любить тебе, Джейн? Треба було чути, як він говорив це. Він знову і знову пояснював, що хоче одружитися зі мною не через свої примхи, а заради високої справи. Він сказав, що я створена для праці, а не для кохання. І це без сумніву правда. Проте гадаю, що коли я не створена для кохання, то значить не створена і для шлюбу. Чи не страшно, Діано, все життя бути прив'язаною до чоловіка, який ставиться до тебе тільки як для корисного знаряддя? Страшно і неприродно, годі казати. Та й тоді, продовжила я, хоч я люблю його сестринською любов'ю, якби мені довелося стати його дружиною, в мені неминуче розвинулася б до нього дивна, болісна любов, тому що він такий талановитий, а в його мові, манерах, погляді іноді з'являється щось таке героїчне. В такому разі моє життя було б неминуче змарноване. Він не дозволяв би мені любити себе. І якби я виказувала свої почуття, дав би мені зрозуміти, що вони зайві, що вони не потрібні йому і не лечать мені. Я знаю, що так воно б і було. А все-таки Сент-Джон – хороша людина, сказала вона. Він хороший, він чудовий чоловік, але, на жаль, він не думає про почуття і прагнення маленьких людей, нехтує ними заради своєї великої мети. Отож, звичайним дрібним людям краще не стояти йому на дорозі, бо своїм стрімким кроком він може розчавити їх. А ось і він. Я піду, Діано. І побачивши, як він заходить у сад, я поспішила нагору. Та я була змушена ще раз зустрітися з ним за вечерею. Він був такий спокійний, як завжди. Я гадала, що він і не заговорить до мене, а тим паче покине свої шлюбні наміри. Та судячи з того, що сталося далі, я помилялася. Він говорив зі мною своїм звичним тоном, тобто так, як він звертався до мене останнім часом, з підкресленою вічливістю. Без сумніву, він прикликав на поміч Святого Духа, щоб утихомирити гнів, який я розбурхала, і тепер гадав, що простив мені ще раз. Цього вечора перед молитвою він прочитав 21 главу Апокаліпсису. Мені завжди було приємно слухати слова Святого Письма з його уст. Ніколи його приємний голос не звучав так солодко і дзвінко, ніколи його манери не вражали такою благородною простотою, як тоді, коли він проголошував пророцтво Господні. А цього вечора його голос набув якогось урочистого відголосу, а його манера читати стала ще більш хвилюючою. Травневий місяць яскраво світив крізь голі вікна, і в кімнаті було так ясно, що нам не потрібна була свічка. Він сидів, схилившись над великою старою Біблією, і читав із неї рядки про нове небо та нову землю, розказував, як Господь прийде, оселиться на землі, як він витре сльози з очей і пообіцяв, що більше не буде ні смерті, ні смутку, ні горя, не буде болю, бо все, що було, минеться. Коли він вимовив свої наступні слова, вони дивно вразили і схвилювали мене, особливо коли я відчула з незначної зміни у його голосі, що він крадькома звернув свій погляд на мене. Переможець успадкує усе, і я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. А, прочитав він повільно і виразно, лякливим і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть. Отак я дізналася, яку страшну долю пророкував мені Сент-Джон. Останні величні рядки цього розділу він вимовив спокійним голосом. В його тоні відчувався тріумф, змішаний із тужливим смутком. Він вірив, що його ім'я вже внесено до Христової книги життя, і він чекав тієї години, коли його впустять до місця, куди великі світу цього вносять свою славу і честь. І ні сонце, ані місяць не світять там, бо слава Господня освічує все, і Син Божий є світло. В молитві, яку Сент-Джон проказав після читання Святого Письма, сконцентрувалася вся його енергія, увесь його нестримний запал. Він щосили змагався з Богом, постановивши собі перемогти. Він благав сили для слабодухих, поводаря для тих, хто збився з праведного шляху, повернення хай навіть об 11-й годині для тих, кого зманили на манівці земні спокуси й плотські втіхи. Він просив, благав, вимагав порятунку грішній душі від вічного полум'я. Поважність завжди велична. Спочатку, слухаючи цю молитву, я тільки дивувалася. Потім, коли запал провідника зростав і зростав, я хвилювалася, і зрештою в мене вселився страх. Він так щиро вірив у велич і святість своєї мети, що інші, слухаючи його, не могли не почувати того самого. Коли молитва закінчилась, ми попрощались з Сен-Джоном. Він повинен був від'їжджати завтра рано вранці. Поцілувавши його, Діана та Мері вийшли з кімнати. Мабуть, він пошепки зволів їм. Я простягнула йому руку і побажала приємної подорожі. «Дякую, Джейн. Як я і сказав, я повернуся з Кембриджа за 2 тижні, тож ви маєте ще трохи часу для роздумів. Якби я прислухався до людської гордості, то ніколи більше не заговорив про шлюб із вами. Але я прислухаюся тільки до свого обов'язку і все ще намагаюся втілити в життя свою найпершу мету – робити все на славу Господа. Мій учитель був дуже терплячий, таким буду і я. Я не можу віддати вас на вічні муки, на вмістилище гніву. Покайтеся і покоріться, поки є час. Пам'ятайте, що поки день, ми повинні працювати, і надходить он ніч, коли жаден нічого не зможе виконувати. Пам'ятаєте багача з притчі, який мав усі багатства світу? Нехай Господь наділить вас силою вибрати те, що від вас не буде забрано. Промовивши останні слова, він поклав руку мені на голову. Він говорив щиро, лагідно. Він дивився на мене не так, як закоханий дивиться на свою кохану, а радше як пастор, що прикликає заблуду вівцю, або як янгол-охоронець, що оберігає вірену йому душу. Всі талановиті люди, байдуже які вони, вразливі чи ні, фанатики своєї віри чи ні, якщо вони щирі, всі переживають моменти, коли вони наказують і владарюють. Я схилялася перед Сен-Джоном. Я почувала до нього таку сильну шану, що її сила підштовхувала мене на край прірви, яку я так довго оминала. Мною оволоділо бажання припинити цю боротьбу, піддатися його волі, кинутися в бурхливий потік його життя і загубити в ньому себе. Він домагався мене так само сильно, як уже колись домагався інший, щоправда, іншим способом. І в обох випадках я мало не збожеволіла. Поступитися тоді означало б поступитися своїм принципам. Поступитися зараз означало б втратити здоровий глузд. Це тепер я думаю так, озираючись на свої переживання через певний проміжок часу, і бачу, що тоді я не тямила, що чинила. Я стояла нерухомо, немов закам'янівши від холодного дотику свого наставника. Мою відмову забуто, страхи подолано, боротьбу припинено. Неможливе, тобто моє одруження з Сен-Джоном, ставало цілком можливим. Все змінилося за одну мить. Кликала віра, манили янголи, наказував Господь. Життя скрутилося, немов сувій паперу. Відкривалася брама смерті, показуючи вічність. Здавалося, що заради безпеки і небесного блаженства можна, не вагаючись, пожертвувати всім земним. Тьмяна кімната була сповнена видінь. «Може, ви готові вирішити зараз?» – запитав місіонер. Його голос був лагідний. Так само лагідно він пригорнув мене до себе. О, така ніжність! Наскільки вона дієвіша за силу! Я могла протистояти Сен-Джоновому гнівові, але хилилася, немов билина, перед його добротою. Але я добре знала, що, скорившись зараз, я ніколи не уникну покари за свою попередню непокору. Його вдача не змінилась від однієї години урочистої молитви, просто він був у піднесеному настрої. «Я б могла погодитись на шлюб із вами», – відповіла я. «Але для цього я маю пересвідчитись, що на те є Божа воля. Тоді б я присягнулася зараз і тут, а там будь-що буде». «Мої молитви почуті», – вигукнув Сен-Джон. З цими словами він сильно стиснув мені голову, немов заявляючи право на мене, а потім – щосили пригорнув мене майже так, ніби любив мене. Я кажу «майже», бо я відчувала різницю, я знала, що таке бути коханою. Однак зараз, як і він, я відкидала кохання і думала тільки про обов'язок. Я відчувала, що мій внутрішній зір затуманений, оповитий густими хмарами. Я щиро, палко, цілеспрямовано бажала вчинити те, що належить, і нічого більше. «Вкажи, вкажи мені правильний шлях», – благала я Господа. Я була схвильована більше, ніж будь-коли, і нехай читач сам вирішує, чи те, що трапилось далі, було наслідком мого схвилювання, чи, може, то було щось інше. У домі було дуже тихо. Мабуть, усі, окрім нас і Сен-Джону, спали. На столі догорала єдина свічка, а кімната була повна місячного сяйва. Моє серце гупало сильно і швидко, я чула його удари. Раптом воно завмерло, сковане якимсь невимовним почуттям, що вдарило мені в голову, руки й ноги. Воно не було схоже на електричний удар, але було нагле, дивне, несподіване. Воно так вразило мене, що моє нещодавнє напруження здалося мені тільки легеньким заціпенінням, з якого я щойно вийшла. Я вся напружилась, мій зір і слух немов чогось чекали, а тіло тремтіло. «Що ви почули? Що ви бачите?» – запитав Сен-Джон. Я не бачила нічого, але чула голос, що кричав «Джейн! Джейн! Джейн!» і більше нічого. «О Боже, хто це?» – вигукнула я, перевівши дух. Я могла також спитати, де це, бо здавалося, що голос пролунав не в кімнаті і не в саду. Він не лунав із повітря і не з-під землі і не з неба. Я чула його, але де чи звідки – не знаю. І це був людський голос, знайомий, коханий, незабутній голос. Голос Едварда Фейрфакса Рочестера. І він був сповнений смутку та болю, дикий, моторошний, наполегливий. «Іду!» – кричала я. «Чекай на мене! Я прийду!» Я кинулася до дверей і визирнула в коридор. Там було темно. Я вибігла в сад. Там нікого не було. «Де ти?» – вигукнула я. «Де ти?» – відповіли приглушеною луною гори за марш Гленом. Я прислухалася. У ялинових лісах зітхав вітер. Навколо простягнулися вересові пустища, самотні й тьмяні. «Геть за бобони!» – вигукнула я, побачивши чорну примару, що з'явилася біля хвіртки. «Ні, це не марево, це не чари, це справа рук природи. Вона вчинила не чудо, а те, на що була здатна. Я вирвалася від Сен-Джона, який вибіг за мною і хотів втримати мене. Тепер настав мій час керувати ним. Мої сили отямились і взяли над ним верх. Я звеліла йому не розпитувати ні про що і нічого не говорити, і попросила залишити в спокої. Я мусила побути на самоті. Він одразу ж послухався. Коли є сили, щоб керувати, то послух не бариться. Я піднялася нагору, замкнулася у своїй кімнаті, впала на коліна і почала ревно молитися, інакше, ніж Сен-Джон, але не менш ревно. Мені здалося, що я сягнула небес, і моя душа з вдячністю кинулася до ніг Всемогутнього. Помолившись, я вже знала, як мені діяти, і лягла в ліжко, заспокоєна і прозріла, та з нетерпінням чекала світанку.